Radio 1. Het is 10:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Leipzig, in Duitsland, zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt bij een brand in een reuzenrad. Twee van hen zijn er ernstig aan toe. De andere raakte volgens de Duitse politie licht gewond door de rook. Halverwege de avond vlogen twee gondels in brand. Iedereen kon eruit worden gehaald. Het festival waar de attractie deel van uitmaakte werd korte tijd stilgelegd. De oorzaak van de brand in het reuzenrad in Leipzig is nog niet bekend. De Franse acteur Alain Delon is overleden. Dat hebben zijn kinderen laten weten aan persbureau AFP. Delon speelde eind jaren 50 voor het eerst in een film en werkte met grote regisseurs zoals Jean-Luc Godard, Luciano Visconti en Louis Malle. 5 jaar geleden ontving hij in Cannes een eregouden palm. Zijn laatste grote rol vertolkte hij in 2008. Hij speelde toen de Romeinse keizer Caesar in een verfilming van Asterix en Obelix. Alain Delon was 88. Bij de Maasvlakte in Rotterdam is gisteren lange tijd gezocht naar een jongen van 8 die daar in zee was verdwenen. De hulpdiensten zetten onder meer drones, helikopters, jetskis en een duikteam in, maar de jongen werd niet gevonden. Ook op het strand bij Scheveningen is gezocht naar een vermiste zwemmer. Daar verdween een man van 40. Ook die zoektocht leverde niets op. In Israël zijn gisteravond 10.000 demonstranten de straat op gegaan. Ze willen onder meer dat premier Netanyahu meer werk maakt van een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Volgens de betogers is dat de enige manier om de gijzelaars terug te krijgen die nog vastzitten in de Gazastrook. Naar schatting houdt Hamas meer dan 100 mensen gegijzeld. Afgelopen week werden in Qatar de onderhandelingen over een staakt het vuren weer hervat. Komende week wordt er verder gepraat. De afgelopen tijd zijn er vaker grote demonstraties in Israël. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon. Het wordt aan de kust een graad of 22 en in het binnenland zo'n 25 graden. Ook morgen is er veel zon. Ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Stel je voor, vrijdagavond, Marktplein in Hilversum. En je hoort Tchaikovsky, Sibelius. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. En dan geeft ze ook nog een muzikaal cadeau aan de stad. Je kunt erbij zijn, 23 augustus, 8 uur, Marktplein in Hilversum. Info open 035.nl. Toegang gratis. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open 035.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. Nu in de boekhandel. E-bike liefhebbers, opgelet. Hij is er weer. De Stella 10-daagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland met korting tot wel €800 op al onze topmodellen. Profiteer nog 1 dag. Stella, slim vooruit. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. 250 concerten door 1000 muzici. Tijdens het festival Oude Muziek Utrecht hoor je van 23 augustus tot en met 1 september het mooiste uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Julie Blessé. Welkom bij OVT. Een gasfornuis dat is aangesloten op de waterleiding. Zo typeerde W.F. Hermans ooit het genre van de historische roman. Een onheilig huwelijk van feit en fictie, een contradictio in terminis dus. Nelleke Noordervliet die vertelde mij onlangs over deze snedige opmerking van Hermans. Hij had met deze woorden Noordervliet's debuutroman, inderdaad een historische roman, ongenadig neergesabeld. En ook Noordervliet's grote voorbeeld, Hella Haasse, kreeg veel kritiek te verduren voor haar historische romans, die als vlees nog vis werden gezien. Tegelijkertijd werden die historische romans van Hella Haasse zeer veel gelezen. En haar boek Heren van de Thee over een 19e-eeuwse theeplantage in Indië werd zelfs beeldbepalend over ons Indië. Straks een gesprek met Dick van der Meulen en Nelleke Noordervliet over de kritiek op en de kracht van deze roman van Hella Haasse in onze zomerserie Verzonnen Verleden. Nusantara. Heeft u ooit van deze stad gehoord? Het is een fonkelnieuwe stad waar gisteren voor het eerst, met veel ceremonieel vertoon, op de Indonesische Onafhankelijkheidsdag de vlag werd gehezen. En binnenkort wordt Nusantara namelijk de nieuwe hoofdstad van Indonesië. De beslissing om deze nieuwe stad te bouwen is pas een paar jaar geleden genomen, maar het verlangen naar een andere hoofdstad dan Jakarta, dat bestaat al veel langer. Al eeuwenlang, zo weet Philip Dreugen. Hij is historicus en auteur van Moederstad Jakarta, een familiegeschiedenis. En hij is de gast. Welkom, Philip. Hallo. Ja, vertel die gloednieuwe hoofdstad Nusantara. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nu nog niet zo heel erg veel. Het is één grote bouwput. Als je er nu heen gaat, dan zie je vooral heel veel modder. Want er staat nu nog een soort een palmolieplantage. Dus die bomen die worden gekapt, er worden nieuwe wegen aangelegd en er worden een heleboel nieuwe gebouwen neergezet. Het belangrijkste nu is het Istana-paleis. Het Merdeka. Nou haal ik allemaal dingen door elkaar. Maar goed, ze hebben er een paleis neergezet. Istana, het nieuwe regeringspaleis. Istana betekent namelijk paleis. Ja. En het Garuda-paleis heet het. En dat paleis, dat is waar nu net een ceremonie is geweest om het eigenlijk een beetje in te wijden als nieuwe hoofdstad van Indonesië. Het is nog niet officieel. Mm-hmm. Daarvoor moet eerst een wet worden aangenomen. En dat zal ook nog wel even een tijdje duren. Waarschijnlijk 2025, dat pas de eerste ambtenaren daarheen kunnen gaan trekken. Maar in die bouwput, daar is deze ceremonie gehouden. Ja, en wat was de aanleiding om de hoofdstad te verplaatsen? De aanleiding is eigenlijk dat Jakarta een verschrikkelijke plek is. Het is een plek met heel veel vervuiling. Er stroomt de rivier doorheen, de Chiliwung. Nou, die ziet er een beetje uit als chocomel. Dus heel erg bruin, heel erg lobbig. En er drijft vooral heel erg veel spullen en dat er niet in hoort. Als je er op straat rondloopt zonder bescherming, dan rook je een pakje per dag. Qua luchtverontreiniging. Er is daadwerkelijk een cigarette equivalent index. Nou, daar staat het op ongeveer een pakje per dag. Maar misschien wel de belangrijkste reden, de stad is aan het zakken. Hij zakt de bodem in met centimeters per jaar. Sommige plekken zelfs wel een dozijn centimeters per jaar. En dat betekent dat die stad op een gegeven moment het laagste punt is lager dan de zee. Dus al die rivieren die erop uitkomen, de Chiliwung, de Krukut, die gaan op een gegeven moment water aanvoeren dat nergens meer heen kan. Dat gebeurt nu ook al hoor. Iedere regentijd overstroomt de boel er wel één keer heel erg. Maar het gaat één deze jaar een keer echt monumentaal mis. En dan ga je zien dat die stad eigenlijk een soort meer gaat worden. Vooral het oude centrum. En je zegt nu, het is een vreselijke stad. Maar ik heb jouw boek gelezen over deze stad ook. En daarin ben je toch ook bijna lyrisch af en toe Jakarta. Kan je dat toch ook nog eventjes vertellen? Wat is er zo mooi aan Jakarta? Nou ja, kijk, voorop mijn boek staat een durian. En dat komt, kijk, New York kennen we allemaal. Die stad heet The Big Apple, hè? De Indonesiërs zeggen daarom voor de grap wel dat Jakarta is de grote durian. En voor wie de durian niet kent, het is een hele stekelige vrucht. Als je hem vasthoudt, hij is ook zwaar, dan doen die stekels die dan ook pijn aan je hand. En hij stinkt gigantisch. Als je hem opensnijdt, dan komt een soort luchtje tegemoet. Ik heb het op vele manieren omschreven gezien. Je mag hem zelfs in vliegtuigen niet meenemen, reden. Nee, ja. En ook eigenlijk in elke omgeving die airconditioned is, omdat die vrucht die gaat daardoor nog extra stinken. En dat verspreidt zich dan door zo'n airconditioning systeem. Maar als je vervolgens het vruchtvlees gaat eten, dat is zalig. Het heeft ergens het midden tussen kaas en karamel en misschien een beetje kokos de smaak zit erin. Dat is zalig. En dat is eigenlijk hetzelfde met Jakarta. eigenlijk een hele onprettige stad om te zijn. Maak maar eens een afspraak. Probeer maar eens ergens heen te gaan en er op een bepaald uur te zijn. Dat is bijna onmogelijk, want je staat constant vast in het verkeer. En tegelijkertijd, je hebt een hele leuke buurt. Het is heel gezellig op een heleboel plekken. En het leeft, het krioelt, het doet. Er zijn overal steeds mensen bezig. Je hebt nooit eens een keer het gevoel van ja, dat je tot rust komt. Het slokt je op en dat kan een tijd lang heel erg prettig zijn. Ja. Nu zullen de meeste mensen wel weten, Jakarta heette vroeger Batavia. Is dit een stad die eigenlijk door de Nederlanders is opgericht? Moeten we het zo zien? Ja, het is ooit begonnen met één versterkt pakhuis. En toen kwam er een meneer en die heette Koen. Wel bekend in de Nederlandse geschiedenis. En die zei van, ik ga dat versterkte pakhuis wat uitbouwen. Het stond aan de noordkust van Java. Daar stonden wel meer van die versterkte pakhuizen van de VOC. De VOC die sloot er meestal een deal met een plaatselijke machthebber van, goh, wij zetten hier een pakhuis neer. En we betalen jou daarvoor een x-bedrag en dan laat je ons met rust. Nou, dat ging soms goed, soms ging dat echt vreselijk mis. Dus vandaar dat Koen op een gegeven moment zei, we gaan dit pakhuis, dit moet extra sterk worden. En hij bouwde er eigenlijk een vesting omheen. Mm-hmm. Een kasteel, zoals ze dat toen noemden. En dat is het begin geweest van Batavia. Omdat dat kasteel, dat was, ja, was een veilige plek. Uiteindelijk was daar een plaatselijke prins die werd verslagen. Die probeerde dat kasteel nog in te nemen. Die ging het belegeren, maar goed, die werd uiteindelijk verslagen. En toen hadden de Nederlanders ineens een plekje op de noordkust van Java, waar ze eigenlijk niet hoefden te vrezen dat ze dat kwijt zouden raken, omdat het kasteel zo sterk was. En dat trok volk aan, waardoor je een stadje rond dat kasteel ging krijgen. En dat was eigenlijk het begin van Batavia. Ja, het klinkt alsof het een beetje een organisch proces is geweest. Het is niet gepland van dit is de allerbeste plek, hier moeten we zitten. Nee, zeker niet. Aanvankelijk was het de bedoeling om op de noordkust van Ambon een soort stad te gaan bouwen. Mm-hmm. Er was een voorstel, rond 1600 is dat voorstel gedaan. Daar is over nagedacht, maar uiteindelijk is dat afgeschoten. Ook al omdat uiteindelijk Batavia zoveel belangrijker werd. Ja. Overigens, toen het er eenmaal was en de eerste uitbreidingen begonnen, dat werd wel heel planmatig gedaan met prachtige rechte grachten en daar prachtige huizen omheen en wegen. Heel erg planmatig. En dat zie je ook nog steeds in de oude stad van Batavia of van Jakarta tegenwoordig. Zie je dat nog terug? Dat stratenpatroon bijvoorbeeld. En die grachtjes, dat ademt bijna Nederland. En tegelijkertijd liepen ze toen ook al tegen problemen aan in Jakarta. Is dat zeker? Kunnen we zeggen dat het, ja, die ecologische problemen waar ze nu mee zitten, dat toen ook al speelde? Ja, zeker. Het grote probleem is altijd geweest de rivier. De rivier, de Chiliwung. Ontspringt een kilometer of 60, wat zal het zijn geweest, zuidelijk van Jakarta, op de oevers of op de randen van de Salak, de grote vulkaan die daar ligt, en stroomt dan eigenlijk razendsnel naar Jakarta, neemt een heleboel sediment mee. Als het regentijd is, dan voert hij veel te veel water eigenlijk aan. Dus heel erg vaak overstroomde de stad. Als het dan de droge tijd, de warme tijd was, dan vielen soms die grachtjes die dat water uit de Chiliwung kregen, die vielen gewoon droog en begonnen te stinken. Ook omdat de Nederlanders, die hadden allemaal scheidhuizen gebouwd op de oever van die rivier. Dus ja, dan valt het niet in het water, maar ergens in de modder. Dus het is altijd een enorme bron van vervuiling geweest. En van ziektes dus ook. En van ziektes, ja. Dat was het andere ding. Dat zodra de Nederlanders zich vestigden, daar kregen ze door dat de stad je eigenlijk probeerde te vermoorden. Ja. Van alle mensen die erheen gingen, in bijvoorbeeld de 18e eeuw, daar gingen van de 3 mensen die aankwamen, gingen er 2 binnen een jaar dood. En dat had ook te maken met het feit dat aan de oever van de zee daar waren een soort vis. Vijvers. En daar kwamen ook malaria-muggen op af. En daardoor stierf je als je daar in de buurt woonde. Toch nog één moment in de geschiedenis moeten we eventjes nalopen. De onafhankelijkheid van Indonesië natuurlijk. Ja. Je zou zeggen, een perfect moment om op zo'n moment te zeggen van, we gaan weg uit Jakarta, uit Batavia op dat moment nog. Een koloniale hoofdstad, waar bovendien ook nog slecht gelegen. Waarom hebben ze dat toen niet gedaan? Dat vraag ik mij dus ook af. En ik krijg mijn vingers er niet helemaal goed achter. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat een hoop mensen die voor de onafhankelijkheid streden uit Jakarta kwamen of uit Batavia kwamen. Omdat ze daar zelf woonden, was dat een soort natuurlijke plek om heen te gaan. Er lag infrastructuur. Er waren prachtige grote villa's die de Nederlanders hadden achtergelaten. In de chique wijk Menteng bijvoorbeeld. Dus ja, daar konden ze direct intrekken. Daarvoor hadden de nationalisten die hadden in Yogyakarta gezeten. Dus echt in het binnenland. En op de een of andere manier beviel ze dat toch niet. En was daar waarschijnlijk ook niet genoeg infrastructuur. Alles was er in Jakarta. Dus vandaar dat ik denk dat ze dat hebben gekozen. Een haven, een vliegveld. Nou ja, alles wat je nodig hebt om een land te besturen. Ja. Tot slot, heel kort. Hoe kijk jij naar de toekomst van Nusantara? Wordt dat een succes? Ja, ik ben een beetje... Ik weet het niet. Ik ben onzeker. Ik stond, 23, 24 jaar geleden stond ik in de jungle ten zuiden van Kuala Lumpur. En toen werd daar een nieuwe stad gebouwd. En toen dacht ik van, dit lukt nooit. En ik was er een paar jaar geleden. Het is prachtig. Dus ik denk dat we de vernuftigheid van de Indonesiërs niet moeten onderschatten. Het gaat eventjes duren. En het zal waarschijnlijk nog wel een paar schandalen opleveren. Maar uiteindelijk zal het er waarschijnlijk wel gaan komen. Dankjewel, Philip Dreugen. En Philip die schreef dus een boek dat voor een groot gedeelte ook de geschiedenis van Jakarta beschrijft. Dat heet Moederstad Jakarta, een familiegeschiedenis. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. En dan nu de vierde aflevering van onze zomerserie Verzonnen Verleden. Gepresenteerd door Pieter van Os en mezelf. Verzonnen Verleden. Historische romans die geschiedenis schreven. Langzaam dronk hij de koffie die Montayas had gebracht. De zon klom hoger, maar nog bleef het koel. Aan de rand van het ravijn bloeiden heesters met grote witte kelken, als lelies die hij nooit eerder gezien had. Het landschap voor hem, de dag, zijn leven, baden in ochtendglans. Hij was 24 jaar. Voor het eerst geheel op zichzelf aangewezen. Eindelijk eigen baas. Al wat hij tot nog toe had meegemaakt, was voorbereiding geweest tot dit ogenblik. Hij rekte zich uit, de armen wijd gespreid. Eldorado. Ja, zo beschrijft Hella Haase Rudolf van Kerkhoven, de hoofdpersoon van Heren van de Thee. In dat boek leren we Rudolf kennen als een koppige, stugge man die bereid is veel op te offeren voor de vervulling van zijn ambities. Niet in de laatste plaats misschien ook wel het geluk van zijn vrouw en kinderen. Ja, het boek is uit 1992. Te gast hier zijn Dick van der Meulen, auteur van een Multatuli-biografie die nu alweer 20 jaar geleden bekroond werd met de ACO Literatuurprijs. En Nelleke Noordervliet, auteur van talloze historische romans en liefhebber en kenner ook van het werk van Hella Haase. Ja, en Nelleke, in een zomerserie gewijd aan historische romans hebben we één Nederlands boek uitgekozen. Dat is dit boek. We weten dat jij dit ook een terechte keuze vindt, maar kan je uitleggen waarom? Het is een historisch roman in de meest historische zin van het woord. Het gaat namelijk over personen die echt hebben bestaan. En situaties die zich werkelijk hebben afgespeeld. Want een andersoortig historisch roman is een roman waarin de geschiedenis eigenlijk meer een decor is. En waarin de auteur personages verzint. Dat is ook een historisch romansoort. Mm-hmm. Maar dit is een echte historisch roman, zich afspelend in Indië, ons mooi Insulinde, in een koloniale setting. En, sorry, die heeft veel stof doen opwaaien. Het was in de jaren 90 was het een geweldige bestseller. Mm-hmm. Dus iedereen las Heren van de Thee. En kon zich daardoor een voorstelling maken van hoe het was om eind 19e eeuw in Indonesië een plantage te leiden en daar te leven en de contacten te onderhouden. Dus het is voor de Nederlandse geschiedenis, vaderlandse geschiedenis zullen we maar zeggen, mm-hmm, is het een belangrijk onderwerp. Ja, want het gaat ook over een belangrijke geschiedenis, biedt inzicht in een geschiedenis die ook voor, ja, anders voor veel mensen misschien moeilijk toegankelijk zou zijn. Kan ik me voorstellen. Kan je, voor wie het boek niet gelezen heeft, kan je kort schetsen waar het over gaat? Het gaat over Rudolf Kerkhoven, wiens familie plantages bezit in Indië. Halverwege de 19e eeuw werden er ondernemers gezocht om de plantages te exploiteren in Indië. En dat het niet meer alleen maar een zaak was van de overheid, maar dat het vooral ook een investering was van mensen zelf. Goed. Dus die familie van Rudolf Kerkhoven ging erheen. En hij als zoon werd naar Nederland weer uitgezonden om een opleiding te doen. En vervolgens ging hij weer terug naar Indië. Om daar in de plantages te werk gesteld te worden. En in zijn eigen idee was hij zelf de grote baas. Ja. Moest hij worden. En dat verhaal wordt dus verteld door Helle Haase. Ze ontginnen een stuk land, Gamboom. En Rudolf moet dat zelf helemaal opzetten. En het interessante is dat Helle Haase haalt haar materiaal uit brieven die deze mensen aan elkaar schreven. En nu nog weer interessanter vind ik, Nellek, is dat jij al die brieven ook weer gelezen hebt om een boek in samen te stellen, De Brieven van de Heren van de Thee. Want af en toe komt er zo'n brief echt letterlijk in het boek voor. Maar de meeste natuurlijk niet. Kan je iets vertellen over jouw project na dit boek? Ja, ik kreeg een hele grote doos thuis van de brieven die Hella had gebruikt. En die min of meer geordend waren natuurlijk. Want ze moest dat verhaal natuurlijk ook zelf uit die brieven opdiepen. Met de vraag of ik daar eigenlijk een soort boek van wilde maken, waarin ook die brieven weer het verhaal vertelden, maar dan vanuit het perspectief van al die verschillende briefschrijvers. En wat ontdekte je toen? Nou, wat ik vooral ontdekte was wat ik natuurlijk al wel wist als je het boek leest. Het is geschreven uit het perspectief van Rudolf Kerkhoven. Niet een ik-boek, maar het is helemaal de schrijver Helle Haase heeft zich volledig vereenzelvigd, zal ik maar zeggen, met Rudolf Kerkhoven. Dus we zien alles wat er gebeurt en we horen alles wat hij wedervaart, hoor je eigenlijk vanuit zijn perspectief. Nou, er wordt duidelijk in het boek dat hij wat ongenoegen heeft met familieleden. Maar wat die familieleden daadwerkelijk dachten en waarom ze tot hun veroordeling van Rudolf kwamen, ja, dat wordt in het boek, omdat het perspectief van Rudolf is, natuurlijk niet heel erg precies uitgelegd. Probeert hij een beetje weg te masseren. In die brieven krijg je heel duidelijk de opinies van al die andere mensen die ook in dat hele clubje correspondenten zitten. En de werkwijze van dus de schrijfster Haase. Ja. Als jij die brieven las, begreep je haar keuze? Of dacht je, hey, ik had eigenlijk ook, ja, ze had een heel ander boek kunnen schrijven? Natuurlijk had ze een heel ander boek kunnen schrijven. Dat is altijd zo. Dat is je, maar als schrijver kies je een perspectief waarmee je voort kunt. En waarmee je ook datgene kunt zeggen wat je wilt zeggen. En je moet daar een keuze in maken, want anders wordt het één grote chaos als je allerlei verschillende thema's aan de orde wilt stellen. Dat kan je niet doen. Dus zij heeft gekozen voor Rudolf Kerkhoven, zijn perspectief. En op dat moment, op het moment dat ze die keuze maakt, worden heel veel wegen afgesloten. Ja, Dick, je bent er ook. Ja, ja, schaaf maar door. Je hebt jouw biografie over Multatuli, die speelt zich af voornamelijk in diezelfde tijd als waar deze roman zich in afspeelt. Ja, voor een deel. Maar Multatuli leefde toch duidelijk wat eerder dan Rudolf Kerkhoven. En Multatuli komt wel even voor in het boek. En dat vind ik ook wel aardig en ook wel terecht. Want Multatuli was weer bij een oud-oom van Kerkhoven geweest in zijn eigen Indische tijd. En Multatuli was Indische ambtenaar tussen 1839 en 1856. 1856, ja, dus het is net iets later. En toch dit is helemaal later, maar hij heeft dus de oud-oom van die Kerkhoven, van de Hucht, die heeft hij ontmoet. En daar heeft hij ook zijn vrouw leren kennen. Dus Multatuli komt dus heel begrijpelijk wel daarin voor. En op een vanuit het perspectief van de Kerkhovers en de Van der Hughten, een andere familie die hier een belangrijke rol in speelt, niet al te positief, wat ook wel weer begrijpelijk is, want Multatuli had in die tijd Max Havelaar nog niet geschreven en was eigenlijk vooral iemand met een enorme grote mond. Ja, en we gaan straks ook nog wel een beetje in op of er ook kritiek was op het koloniale systeem in die tijd. Maar eerst nog eventjes, als historicus heb je nou het gevoel dat Helle Haase deze tijd goed getroffen heeft? Voelde het waarachtig voor jou als historicus? Op een bepaalde manier wel. Ik ben het voor een flink deel wel met Nelleke eens. Maar op sommige terreinen ook eigenlijk een beetje minder. Ik heb het voor de gelegenheid van deze uitzending het boek herlezen. Ik heb het destijds ook gelezen toen het uitkwam. En ik was er toen al niet helemaal van overtuigd. Er is iets in dat boek. Ik vind het een wat stijve roman op een bepaalde manier. Hij is ook wel monumentaal, grappig genoeg, gelijkertijd. Dus het is wel een belangrijk boek. Maar er zitten een paar problemen aan. En ik vind één probleem eigenlijk dat wat Nelleke juist prijst in dat boek is dat, ja, lees dat boek en je krijgt veel van die geschiedenis mee. En ik heb het idee dat Helle Haase dat ook dacht. En daardoor krijg je in het begin, vind ik vooral, ja, bijna alsof het voor scholieren is. Hè? Hoe die thee wordt gemaakt en al die dingen. Wordt heel uitvoerig wordt dat beschreven. En pas in de tweede helft, dan komt er echt drama in. En dan wordt het boek ook veel sterker, vind ik. Maar een tweede punt is, en daar zat ik zelf een beetje mee. Het zit heel dicht op de werkelijkheid. En dat heb je niet met alle historische romans. Dus andere romans die in deze serie aan de orde komen. Hebben dat veel minder. En juist omdat Helle Haase eigenlijk helemaal niet zoveel lacunes had, zit ik me af te vragen, dit is eigenlijk vooral ideaal om hier gewoon een historisch boek over te maken. Het had eigenlijk ook net zo goed non-fictie kunnen zijn. Jazeker, dat vind ik wel. Het is misschien ook al bijna non-fictie. Dan heb je meteen de vrijheid en ook de gelegenheid om ook de perspectieven van andere mensen aan bod te laten komen. Dan krijg je een veel breder perspectief. En dat zou ik zelf, denk ik, hebben gekozen als ik dit materiaal zou krijgen. Ik ben overigens geen romanschrijver, dus ik heb makkelijk praten. Maar als ik dat materiaal zou hebben, zou ik denken, god, ja, dit is geweldig. Maar hier maak ik een non-fictieboek van. Nou ja, en dan komt er nog iets anders, maar dat komt misschien nog wel aan de orde. Het is natuurlijk uitsluitend de koloniale, de Europeanen, de Nederlanders en de Indonesische bevolking. Ja, dat komt zeker aan de orde nog. Wel even een reactie van Nelleke. Ja, want ik zit toch even te denken, inderdaad, een interessante opmerking die je maakt van, ja, goh, ze is wel erg gebonden aan dat bronmateriaal. We hebben inderdaad eerder ook een boek besproken, bijvoorbeeld over Claudius, over Romeinse keizertijd. Ja, daar is een hele hoop wat je als schrijver natuurlijk er echt bij moet fantaseren hoe dingen geweest zijn. Misschien omdat dit bronmateriaal er was, die duizenden brieven, had Helle Haase die vrijheid wat minder of voelde ze die wat minder? Nou, het was, de boeken die ze daarvoor net had geschreven, die zaten nog sterker vast in het bronmateriaal. Het boek over de Bentings en het boek over Johan Derk van de Capelle tot een Pool. Dus ze is, bij wijze van spreken is ze bij Rudolf Kerkhoven weer een beetje verder van het bronmateriaal gegaan door het gewoon simpelweg in het verhaal bij wijze van spreken weg te laten. Alleen zich concentreren op dat karakter van die man. En ik ben het helemaal met Dick eens dat het begin van het boek, ik heb het ook herlezen na 20 jaar weer, dacht ik van, dit is wel een beetje stijfjes. De stijl is een nogal stug. En ze legt dingen uit. En inderdaad komt het drama pas veel later op gang. Als dat de keuzes van Rudolf allemaal mis blijken te gaan. Dan gaat het ergens over. Maar dat is dus, ik denk dat ze dat anders zou hebben geschreven misschien. Ken je dat als schrijver van historische romans? Dat je gaat je verdiepen in een tijd. En je hebt historische kennis. En die kun je inzetten in een roman, maar je kan het ook te veel inzetten. Ja, dat is afgrijzelijk. Dat is vreselijk moeilijk als je een historisch roman maakt. Om te zeggen, oh god, ja, ik weet het allemaal wel, maar schrijf het alsjeblieft niet op. Suggereer iets. Maar in 9 van de 10 gevallen schrijvers van historische romans laten blijken hoeveel ze weten. Ja, te veel soms. Veel te veel. Je moet wat overlaten aan de verbeelding van de lezer, maar het is verschrikkelijk moeilijk om daar de keuze in te maken. En als historicus moet je juist, ja, dan mag je wel een notenapparaatje voor alle overbodige feitjes inlassen. Maar wat je weet, moet je eigenlijk kwijt. Ja, met ook beperkingen. Kijk, een historicus wil ook een leesbaar boek maken. Ja. Dus ook, ik weet ook helemaal niet of ik een historicus ben, maar ik neem niet alles op wat ik vind uiteraard. Ook ik selecteer als ik een boek maak over. En, maar goed, je kunt niet dingen weglaten die niet welgevallig zijn. Hè? Dus je mag niet de werkelijkheid vertekenen. Maar ik zat even te denken, bijvoorbeeld een historisch roman waar ik zelf enorm van hou. Een schrijver waar Helle Haase ook van hield, namelijk Vestdijk. Vestdijk heeft een paar prachtige historische romans geschreven. En onder andere De Nadag van Pilatus. Nou ja, of Pilatus, hè, de man uit de tijd van Jezus, weten we bijna niks. En Vestdijk had dus een geweldige mogelijkheid om alles zelf in te vullen. Wat leidt tot een, wat mij betreft, schitterend, voorkomen uit de hand gelopen boek met krankzinnige personages. En dat soort dingen, dat Helle Haase kon dat natuurlijk niet. Of ze had... Ze kon dat niet, mocht dat niet van zichzelf. Ze had het natuurlijk wel kunnen doen. Ze had natuurlijk iemand kunnen fantaseren. Hè? Ja, ze heeft het in een Nieuwe Testament, waar ze ook vastzit aan de historische figuren. Daar heeft ze het veel meer gedaan, omdat er zo verschrikkelijk weinig bekend was over die historische figuren. Dus daar heeft ze zich uitgeleefd in het ontwerpen van de dingen die de verbeelding prikkelen. Maar dat ging in dit geval dus niet of nauwelijks. En dat is een beperking van deze historische roman. Dat is absoluut waar. Maar tegelijkertijd schetste toch een mooi totaalbeeld van een beperkte wereld van die mensen, van de planters. Dan toch even over die wereld. Even ook terug naar het eerste fragment, als mensen zich nog herinneren. Het eindigt dus met El Dorado. Dat was een soort van het koloniale ideaal. Dick, wat was het koloniale ideaal in die tijd? Waar stond dat voor, dat El Dorado? Dit is een niet te beantwoorden vraag, want er was natuurlijk niet één koloniaal ideaal. En er was een overkoepelend ideaal misschien vanuit de overheid gedacht. Maar de mensen zoals Kerkhoven, die gingen daar naartoe toch met één basisdoel, dan gewoon geld verdienen. Dat is een oogmerk geweest. Nu merk je wel, en dat wordt ook prachtig weergegeven in dat boek, dat dit waren geen bikkelharde, die Kerkhovens en die verwanten, dat waren geen bikkelharde lui die over lijken gingen en zo. Dus het waren liberaal denkende, in de goede zin van het woord, mensen voor die tijd. Dus het een. Ze wilden dus ook wel het goed doen voor de bevolking. Ook dat was iets wat op zichzelf in de Nederlands-Indische wetgeving ook wel een beetje min of meer was vastgelegd. Dus de bevolking mocht niet worden uitgebuit. In werkelijkheid was dat natuurlijk anders. En dat is wat je in dit boek, vind ik, dat is niet de Helle Haase te wijten, want ze heeft natuurlijk een bepaalde keuze moeten maken. Maar ik vind dat je daar toch wel heel weinig van merkt. Want uiteindelijk, het werk werd gedaan door die mensen die daar woonden, die daar geboren waren. En je ziet af en toe, komt er iets van opstand, komt zijdelings aan de orde, er lopen mensen weg. Dus dat er onvrede was, wordt wel verteld of gesuggereerd of wat dan ook. Ja. Maar dat wordt helemaal niet uitgewerkt. Zelfs in de jaren 90, toen was er ook al heel veel bekend over de nare kant van dat koloniale verleden in Nederland. Nu wordt dat tegenwoordig nog veel sterker aangezet. En dat valt me nu dan, denk ik, nog meer op dan toen ik het boek in 1992 voor het eerst las. Van verrek, hier ontbreekt echt iets. Misschien tijd om naar een nieuw fragment te gaan van Rudolf. Dat gaat eigenlijk over een van de grote preoccupaties van hem. Zeker in het begin van dit boek. Namelijk ook de vraag hoe hij dan zijn gezag kan vestigen bij de lokale bevolking. En dan dient er op een gegeven moment dient zich een mooie gelegenheid aan als er een gevlekte panter in de buurt opduikt die mensen aanvalt. En dan besluit Rudolf om het beest, door hem grote poes genoemd, om te leggen. En samen met een half dozijn lokale vrijwilligers en als enige gewapend met een geweer gaat hij dan op expeditie. Er vonkte iets in de duisternis dat lichtspel op bladeren leek. Rudolf keerde zich geruisloos naar die kant, legde aan en loste een schot. Vrijwel op hetzelfde moment tuimelde met geraas van brekend hout en vallende stenen de panter stuiptrekkend omlaag. Hij was tussen zijn ogen getroffen, een dodelijk schot, dat Rudolf met dankbare verbazing vervulde. Meer geluk dan wijsheid, mompelde hij. De buit werd met de poten aan een bamboestaak gebonden en langs hetzelfde lastige traject meegezeild naar Gamboeng. Rudolf ondervond nu dat een spectaculair schot wel degelijk bevorderlijk was voor het aanzien van de Djurukan. In de dagen die volgden kwamen zich een paar dozijn nieuwe werkkrachten aanmelden. Hij liet de panter naar Artjazari dragen, een transport dat onderweg veel bekijks trok, met het verzoek de huid te prepareren. Hij wilde die in zijn toekomstige administrateurshuis aan de wand spijkeren. Ja, Nelleke, is dit Rudolf zoals Rudolf wil zijn? Ja, zeker. Ook met die bescheidenheid, zogenaamd. Hè? Want dat cultiveerde hij ook een beetje. Meer geluk dan wijsheid, hè? Fluistert hij dan tegen zichzelf. Om niet in triomf geschal uit te barsten. Maar wat mij die scène opviel, ook de zinnetjes daarvoor, het is dat de mensen van Gambong voor hem eigenlijk het pad schoonmaken. Hè? Ze slaan alle takken, bomen en dergelijke weg. Ze brengen als het ware de meester naar boven om op het juiste moment die panter te kunnen schieten. Dus je ziet al dat er hoe de verhoudingen daar liggen. En Rudolf vraagt zich daar niets over af. Mm-hmm. De mensen in zijn tijd of zijn familie vroeg zich daar ook niets over af. De lezer in 1992 vroeg zich daar wel degelijk iets over af. En de lezer in 2024 die staat met zijn mond open en die denkt van wat is dit voor een tiran en een uitbuiter. En dus de blik op zo'n gebeurtenis verandert met de tijd. Ook, ja. Ook de blik van Hella Haas zelf. En tegelijkertijd, ik bedoel de kwestie van hoe hij dan zijn gezag verwerft onder de inlanders. Hoe hij wat voor Jurugan, oftewel landheer hij wil zijn. Dat is echt wel een belangrijk deel van het boek. Daar heeft Hella Haase duidelijk ook over nagedacht. Van hoe geef ik dat weer? Kan je daar iets over vertellen? Over hoe Rudolf daar over denkt, hoe hij handelt om dat gezag te verwerven. Ja, hij probeert inderdaad een rechtvaardig heer te zijn. Maar de verhoudingen zijn duidelijk. Hij is degene die de beslissingen neemt. En hij zorgt ook altijd dat hij er zo uitziet dat hij het gezag uitstraalt. Als je hoort over Karel Holle, dat is een van de familieleden, de oudere familieleden, die een heel andere houding had dan Rudolf ten opzichte van de inlandse bevolking. Mm-hmm. Dat was in die tijd ook mogelijk. Maar die keuze heeft Rudolf Kerkhoven duidelijk niet gemaakt. Kan je Karel Holle was een man die sprak de taal. Die droeg eigenlijk de kleding. Zijn beste vriend was een inlandse vorst, geloof ik. Hè. Moet Dick me maar even corrigeren. Een imam, geloof ik. Dus die was heel sterk bezig met de culturen, de cultuurverschillen en de overbrugging daarvan. En dit was een familielid en die was heel bekend ook in de familie. Maar Rudolf maakte een andere keuze. Ja, precies. Daar nam hij niet een voorbeeld aan die rollen. Nee, hij zag het wel dat het een voorbeeld was. Dus hij wilde ook wel op de een of andere manier die warmte uitstralen. Maar die had hij gewoon simpelweg niet in zich. Nee, maar die had bijvoorbeeld wel de lokale taal. De taal, zeker. Deed hij wel. Hij past zich... Rudolf Kerkhoven. Rudolf, ja. Oh, die deed hij. Ja, sorry. Dat had hij wel. Want hij ontmoette Holle en ja. Die invloed was er wel degelijk. Maar je zit natuurlijk met een paar problemen. Zeker als lezer van nu. En ik denk dat je daarin ook wel ziet dat Hella Haase iemand was van een andere generatie die ook daar geboren was. En als lezer van nu bijvoorbeeld, waar ik ook een beetje toch altijd mee zit, is van... kijk, Nelleke weet dit natuurlijk. Want jij hebt al die brieven natuurlijk nog allemaal weer helemaal doorgewerkt. Maar als lezer zit ik me ook wel eens af te vragen. Hebben we nu Hella Haase? Of hebben we Rudolf Kerkhoven die hier aan het woord is? Hè? Bijvoorbeeld meer geluk dan wijsheid. Dat is natuurlijk door Hella Haase erin gestopt. Maar ook niet, toch? Ik zat het te lezen. Ik dacht van, misschien is dat juist uit zo'n brief. De interpretatie dat van Hella vertelt. Van zijn karakter. Ja. En ze denkt bij zichzelf, hoe kan ik hem op twee manieren laten zien? In een soort bescheidenheid. Maar tegelijkertijd, als ik dat op de juiste wijze formuleer en omschrijf, dan kan de lezer ook zien dat hij die bescheidenheid misschien niet echt heeft. Dus dat hij toch wel degelijk het gebruik, dat hij het neerschieten van die panter gebruikt als een... Hij wil de grote poes aan zijn wand spijkeren. De grote heer. En dus die twee kanten van Rudolf, echt de wil en de ambitie. En anderzijds ook een soort ding van, ja, maar dat mag ik echt eigenlijk toch als mens niet doen. Maar Dick, jij vindt dat juist een beetje lastig. Je denkt, ja, waar begint de fictie en waar eindigt de non-fictie? Ja, dat blijft. Maar goed, dat is voor mij permanent het probleem van een boek als dit. Dus dat blijft er dan doorheen. Zij hebben ook dat gezegd. Maar het tweede is, ja, je ontkomt er niet aan. Wat jij natuurlijk, Julie, net ook al zei, is toch... Ja, die lokale bevolking. En dat vind ik blijf ik toch wel interessant vinden. Een boek dat in 1992 wordt geschreven. Waar inderdaad minder scherp werd gedacht. Dat zeg jij net terecht. Dan wordt minder hard of scherp geoordeeld. Dan we dat nu doen. Het zegt natuurlijk ook dit hele gesprek. Zegt natuurlijk heel veel. Eigenlijk misschien wel meer over onze tijd dan over natuurlijk, het boek. Hè? Dus dat moet je niet vergeten. Kan je iets meer vertellen over hoeveel kritiek was er op dat moment op het koloniale bewind? Hoeveel had Rudolf misschien wel op dat moment kunnen weten, zich kunnen afvragen? Had hij in gesprek kunnen gaan met Multatuli? Nou, ik ben dus uiteraard blij dat je... Want ik wou Multatuli zelf natuurlijk gaan noemen. Ja, we hebben je uitgenodigd daarvoor. Daarvoor zit ik hier. Ja. En dat is iets wat mij... toch ook wel verbaasd. Kijk, dat is misschien ook de beperking die je weer hebt door je op die brieven te baseren. Want ik heb die brieven verder niet gelezen, maar ik neem aan dat Multatuli daar verder niet of nauwelijks in voor zal komen. Maar de geest van Multatuli was na de publicatie van Max Havelaar in 1860 heel duidelijk aanwezig in Nederlands-Indië. Vooral overigens bij de bestuurders. Bestuurders die deden een opleiding. En die hebben meerdere bestuurders gehad die verklaarden van ja, we hebben de opleiding gedaan. Maar toen lazen we Max Havelaar. En daar leerden we eigenlijk veel meer uit. En veel bestuurders gingen daar naartoe, ook met het idee. Wij gaan iets veranderen, want we hebben de Havelaar gelezen. Voor de planters gold dat misschien in iets mindere mate. Maar ook van zo'n Kerkhoven mogen we wel aannemen. En Helle Haasen suggereert dat ook in het begin van het boek. Al weet ik op dat moment even niet of dit de gefingeerde Rudolf is of de echte Rudolf. Maar in ieder geval dat hij van Multatuli kennis heeft genomen. En dat zal die Havelaar ook wel hebben gelezen. Maar hoe dan ook... Max Havelaar is geen anticoloniale roman. Multatuli was niet tegen het koloniale stelsel op zichzelf, maar hij was wel tegen de koloniale praktijk en de manier waarop de wetten die volgens hem goed waren, die werden niet gehandhaafd wat hem betreft. Dus en, even heel snel tussendoor, het anticoloniale standpunt was eigenlijk volkomen marginaal in die tijd. Ja, er waren enkele die dat uitspraken. Je had grappig genoeg of wel weer gouverneurs-generaal van conservatieve snit. Die zeiden in brieven tegen elkaar, ja, wij weten natuurlijk ook wel dat we hier eigenlijk helemaal niet horen. Maar vervolgens gingen ze toch door. Dus er was wel een soort bewustzijn, zelfs bij die mensen. Maar nee, in het algemeen werd het kolonialisme werd niet in twijfel getrokken. Maar wat wel een belangrijk punt was en dat is toch iets wat dat valt dus weg in dit boek. Je moest de lokale bevolking goed behandelen. En dat wilde die Kerkhoven uiteraard ook wel. Maar het was natuurlijk toch een volstrekt ongelijke en ongelijkwaardige samenleving. En het was wel uit welgemeend eigenbelang dat je misschien die lokale bevolking voor je moest zien te winnen. Dat je ze een beetje goed moest behandelen. Want anders liepen ze weg en dan had je niemand om op je plantage te werken. Zeker, dat was natuurlijk een heel belangrijke oorzaak. Maar je mag niet uitsluiten. Zeker zo iemand als Karel Holle, net genoemd. Maar misschien ook wel zo'n Kerkhoven die toch ook weer beïnvloed werd door Holle. Dat ze ook echt wel menselijke gevoelens koesterden. Hoor ook op dit gebied. Dus het was niet louter eigenbelang, denk ik. Maar het is hoe dan ook iets wat je... Ja, nou ja, ik denk dat Helle Haas, als ze het nu zou hebben geschreven, zou ze hier werkelijk meer aandacht aan hebben besteed. Dan gaan we nu toch ook naar de inlander, waar we het net over hadden. Dus die komt niet veel aan het woord in het boek. Misschien is dit wel de passage waar je het meeste echt... Ja, eigenlijk vanuit het perspectief van de inlander hoort hoe die denkt. We horen Jenny, Rudolfs vrouw is dat, hier vertellen over iets wat haar op de passar, op de markt overkomt. Er kwam een oude vrouw bij ons staan. Echt een nennik, in vieze vodden met een siripruim in haar wang. Dat zag eruit alsof ze haar mond vol bloed had. Ze zei dat ze wist wie wij zijn en waar wij wonen. En dat wij afstammen van de grote heer die de postweg over Java heeft laten aanleggen. En dat er veel zielen van doden om ons heen zijn, dag en nacht, die ons haten en ongeluk over ons zullen brengen, omdat die grote heer zoveel ellende van het volk van Java op zijn geweten heeft. Ik zei, ga weg, ga weg. Maar ze bleef kakelen. Ze begon weer met dat vreselijke verhaal, een vervloeking eigenlijk. Eigenlijk geloof ik niet. Dus ik zou ook niet bijgelovig moeten zijn. Waarom maakt die vrouw mij dan toch bang? Ja, Dick, de grote heer in de postweg. Kan je even uitleggen waar dit over gaat? Ja, in een paar woorden. Daendels was de gouverneur-generaal. Eigenlijk een beetje de eerste echte gouverneur-generaal van Nederlandse Indië. He, voor tot in de 18e eeuw had je natuurlijk de VOC. En toen was Nederlandse Indië eigenlijk niet een kolonie zoals wij dat later hebben gekend. Maar het was een grote hoeveelheid handelsposten. Met overigens wel heel veel invloed op wat er in het achterland gebeurde. Maar Nederland had toen nog niet een kolonie. En toen kwam Daendels, dat was in de Franse periode. Nederland was op dat moment Koninkrijk Holland. Dus we hadden hier Lodewijk Napoleon aan het bewind. En Daendels, die heeft toen, vooral van Java en wat paar buitengewesten, heeft toen een soort eenheid geprobeerd te maken. En dat deed hij onder andere door de grote postweg aan te leggen. En dat was een weg die als een soort cirkel, langwerpig cirkel, ovaal, hoe heet zoiets. Want Java is natuurlijk is natuurlijk langgerekt, over Java liep. Om de zaak een beetje aan elkaar te klinken. En dat was uit allerlei oogpunten, politiek, maar ook economisch oogpunt, was dat een voor de hand liggende zet. Maar dat ging, die weg werd aangelegd door de mensen die daar woonden. En dat ging met zeer harde hand. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel mensen zijn er toen zijn gesneuveld, kun je wel zeggen, ja, bij de aanleg. En dat wordt ook wel heel eventjes, ook een pagina later, wordt er dat in een zin eventjes neergezet. Van ja, er zijn ook wel heel veel doden gevallen daar. Dus de lezer krijgt iets mee van het drama van waar het naar verwijst. Ja, maar wel in een ver verleden. Hè? In een ver verleden, ja. Daendels wel weer een voorvader, wel weer een van de vrouw van Kerkhoven. Ja, van Jenny. Ja. Over deze scène in het algemeen, ik moet zeggen, als millennial misschien, veerde ik toch wel op toen ik dit las. Ik dacht van, hè, we horen eindelijk iets van die lokale bevolking. Hadden jullie dat ook? Of... Ik zeker. Ik ben geen millennial, maar ik dacht ook, bij mij was een soort eindelijk, kwam wel... ik weet alleen niet hoe ik daar dus 30 jaar geleden over dacht, toen ik het las, ben ik vergeten. Maar nee, ik vond het... Het is sowieso een hele belangrijke passage in het boek. Ik vind ook dat het boek echt aan kracht wint vanaf dat moment. En waarom is het dan belangrijk? Gewoon omdat ook die Jenny komt nu meer naar voren. En dat is toch, iedereen moet het boek natuurlijk gaan lezen. Dus we gaan natuurlijk niet alles nu navertellen en verraden. Maar haar karakter begint vorm te krijgen, vind ik. Ja, en dat is hier iemand, een inlander aan het woord komt. In die roman eigenlijk nog niet gebeurd. Wat buiten of niet, of vrijwel niet, nee. En daar veert Julie dus van op als millennial. Nelleke, wat zeg jij als niet-millennial? Niet echt nodig. Ik wil niet het generatieverschil enorm uitvergroten. Heb ik best zin in. Ik dacht, natuurlijk, door stille kracht krijgen we nu ook even. En dat zijn allemaal van die elementen eigenlijk in de Nederlands-Indische literatuur waar je op zit te wachten, dat gebeurt. Het is bijna, ik zou bijna zeggen, een vast ingrediënt. Op een bepaald moment moet dat erin komen. En ik denk dat Ella dat gebruikt heeft. Ik weet nu niet meer uit mijn hoofd of Jenny daar zelf ook daadwerkelijk over heeft geschreven in een brief, of dat Ella dit heeft verzonnen, maar ze gebruikt het om ook die wankele positie van Jenny Rozengaard, de bisschop, de vrouw van Rudolf, relief te geven. Jenny was niet gelukkig. Ja, dus het gaat meer om haar dan om... Ja, ik denk niet dat het een methode was om te zeggen, jongens, kijk eens, het was toch de inlandse bevolking werd uitgebuit en de Javaan wordt mishandeld, ik weet het. Ze laat niet... Het is volgens mij is het meer een methode om Jenny te tekenen, dan om te zeggen van, ik weet ook wel dat de inlandse bevolking niet voldoende aan bod komt in dit hele systeem. Dus het is een beetje diffuser. Het is wel interessant wat jij zegt. Van het is bijna dus ook een beetje een cliché, deze mevrouw. Ja, dat wel. Nou, zeker die Syrië. Ja. Een vieze oude vodder. En een beetje Guna-Guna-achtige. Tuurlijk. Zit hierin, dus dat is wel een cliché. Maar goed, ja. We kunnen het hele haast nu niet vragen of ook die inlander, of dat hierbij ook een... Ja, we spreken altijd het woord inlander uit, omdat we hebben geen fatsoenlijk woord daarvoor eigenlijk in Nederland. Ik kom zelf uit de Achterhoek en als ze mij daar een inlander zouden noemen, of jullie mij een inlander zouden noemen, zou ik dat weer gek vinden. Maar hoe dan ook, je zit eraan vast. Maar als het dan niet de bedoeling was van Hella Haasen om de inlander wat relief te geven, dan is het toch mooi meegenomen. Ja, precies. Dat is het zeker, hoor. Dat is gewoon een dubbele functie heeft dit daarin. Nu hebben we het eigenlijk al een hele tijd over misschien een probleem, zou je kunnen zeggen, aan deze roman. Namelijk het gevoel dat we toch hebben van, god, er zijn bepaalde... De manier waarop hier over Nederlands-Indië in die tijd wordt geschreven, voelt het voelt alsof er misschien andere vragen, thema's worden aangekaart dan we nu natuurlijkerwijs zouden doen. En Nelleke, je hebt ook wel eens iets gezegd over de historische roman, dat we niet moeten vergeten dat het de historische roman eigenlijk bijna per definitie, als ik het zo kan stellen, vragen uit het heden aan het verleden stelt. En wat dus ook betekent dat je dus... Ja, Hella Haasen schrijft over de vragen die er in 1992 speelden. Haar vragen in 1992. Ja. Niet de vragen van mij bijvoorbeeld in 1992, want Dick zei terecht, ze is van een andere generatie. En wat zij zeker in de laatste jaren van haar leven steeds heeft moeten verdedigen, is het feit dat zij in Indië geboren was en dat ze met een betrekkelijk... onschuldig blik, als het ware, voortdurend naar dat paradijs heeft gekeken. Waarvan ze natuurlijk achteraf ook heel goed wist dat dat geen paradijs was voor de mensen die daar woonden. En dat ze er eigenlijk niet thuis hoorden. En ze heeft ook na verschillende reizen naar Indië, heeft ze de banden duidelijk verbroken. Ze heeft heel lang gedacht van, het is toch een beetje van mij. Maar, en ook als ze er kwam, ervoor ze het als een deel van haar, hoe vreemd dat ook mocht zijn. Maar ze heeft op een gegeven moment gezegd, nu is de band gebroken. Dus ze heeft op een bepaald moment aanvaard dat zij daar niet hoorde en nooit zou horen, maar dat het voor haar persoonlijk een drama was, omdat ze dus haar eigen jeugd niet kon... hebben als van haar. Dat land was niet van haar. Dus al haar ervaringen stonden in een heel ander perspectief aan het eind van haar leven. Ja, dus de vragen die zij stelde aan het verleden zijn haar vragen. In dit geval praten we over 1992. Dat is dus een kwestie bij historische romans. Maar ja, bij een biografie kan ik me voorstellen, speelt hetzelfde. Jij stelde toen, dus ook alweer 20 jaar geleden dat je het boek schreef, zelfs iets meer. Ja. Stelde jij andere vragen aan het verleden als nu? Zou jij je biografie nu anders schrijven? Ja, dat denk ik wel. Ik zou in ieder geval andere accenten geven. Overigens, het interessante is toch wel leuk om even te noemen dat ik werd voor die biografie genomineerd voor de ACO-prijs, maar ook Hella Haasen werd toen genomineerd. Dus ik heb Hella Haasen, jij hebt dat denk ik beter gekend dan ik, Nelleke, maar ik heb haar dus ook een aantal malen ontmoet daardoor en gesproken. En je merkt aan haar, wat we als deelden, was allebei een enorme bewondering voor de schrijver Duperron, die toch echt een anticoloniaal was in zijn tijd, net voor de oorlog, hè? Als op jouw vraag terugkomen. Ja, ik zou die biografie nu anders hebben geschreven. En voor biografieën en voor historische boeken geldt denk ik hetzelfde wat uiteindelijk voor historische romans geldt, en ook voor gewone romans. Ze zeggen meer over de tijd waarin je het schrijft dan over de tijd die je beschrijft. Daar ontkom je gek genoeg niet aan. Dus natuurlijk probeer je, als je een biografie over Multatuli schrijft, het leven van Multatuli en de tijd van Multatuli een beetje tot leven te wekken en goed weer te geven. Maar dat doe je toch echt vanuit het perspectief dat je nu hebt. En als ik het nu zou doen... Ja, heb je een concreet... Ik heb wel een concreet voorbeeld. Bijvoorbeeld Multatuli, die zat in, toen hij een jaar of 23, 24 was, was hij als jong ambtenaar gestationeerd op West-Sumatra. En dat zat hij als enige Europeaan in een enorme hoeveelheid wildernis en allerlei dingen. Maar er waren natuurlijk gewoon echte mensen. En Multatuli had toen een verhouding met een inlands meisje van een jaar of 13. En Ja, dat is later wel, dat is wel jong en zo. Maar ik heb dat toen gewoon opgeschreven met het idee van, ja, dat was in de koloniale gemeenschap, was dat niet ongebruikelijk. En Multatuli deed dat ook. En kortom, allemaal prachtig en mooi. En ik had er verder geen oordeel over. En nu, met alle tumult die nu over ook laten we zeggen, verhouding met minderjarigen is, ontkom je er niet aan, ook al weet je dat het in die tijd speelde, in die tijd misschien normaal werd gevonden, mm-hmm. Je ontkomt er eigenlijk niet meer aan om daar op zijn minst een paar alinea's aan te wijden. Je moet er commentaar op geven. Je moet er commentaar op geven. Wat je toen, ja, wat je toen precies, meenam. Wat je toen min of meer, dus 20 jaar geleden kon je dat als een soort vanzelfsprekendheid opschrijven of de lezer snapt het wel. En dat gaat nu niet meer. En in het algemeen denk ik dat mijn boek over Multatuli, het portret zal hopelijk nog steeds wel een beetje kloppen. Maar er hadden wel wat meer Indonesiërs ingemogen, denk ik. Die hadden wel wat meer, dat denk ik wel. Achtervoorzien. Dus ik denk dat ik het anders zou doen, ja. Ja. Tot slot, Nelleke, we hebben nu ook al wel een hele hoop kritiek daar op het boek verwoord. Maar het is een prachtig boek nog steeds, wat je ook nog steeds een unieke inkijk geeft in deze geschiedenis. Zou je daar toch nog één keer een lans voor willen breken waarom onze luisteraars dit boek zeker wel moeten lezen? En misschien ook waar ze een beetje op moeten letten als ze het dan toch nu lezen, anno 2024? Ze moeten het vooral lezen, maar ze moeten ook weten wanneer het geschreven is en zo'n beetje hoe de tijd was waarin het geschreven is. Ze moeten ook andere boeken eromheen lezen, zodat ze een eigen oordeel kunnen volgen. Heb je een leestip voor daarnaast? Lees dan maar Duperron of zo. Ja. Land van herkomst. Land van herkomst. Een geweldig boek. Ja. Daarom. Dus dat is ook. Het is uit de jaren 30. Maar lees vooral. Lees. Maakt niet uit. Ja. En probeer ook je eigen oordeel een beetje te relativeren. Omdat over 20 jaar waarschijnlijk het oordeel over deze hele geschiedenis er weer anders uit zal zien. Ja, precies. Dankjewel. Tot slot, Pieter. Volgende week laatste aflevering uit deze serie. Wat bespreken we dan? Ja, dat is wel interessant. Het past heel erg bij deze. Want dan spreekt dus de gekoloniseerde terug. Chinua Achebe. Van het Igbo-volk. Huidig Nigeria. Schrijft in de jaren 50 over de komst van de witte man. In zo'n beetje rond 1890. Ja, en dat is in Een Wereld Valt Uiteen, dat in de volgende aflevering. Dank jullie wel, Pieter van Os natuurlijk, en Dick van der Meulen en Nelleke Noordervliet voor dit gesprek. Dit was de 4e aflevering van Verzonnen Verleden. Een serie over historische romans die geschiedenis schreven. Gemaakt door Pieter van Os en door mij, Julie Blessé. Wil je meer horen uit deze serie? Dat kan. Ga daarvoor naar de website van OVT, vpro.nl/OVT. Of zoek de podcast OVT Zomers op in je favoriete podcast-app. Bijvoorbeeld Apple Podcasts, NPO Luister-app, Spotify. Meer info over hoe dat allemaal werkt kan je trouwens ook op onze site vinden. En daar staan alle 5 afleveringen van de serie al voor je klaar. En in de podcast vind je bij iedere aflevering ook nog een paar minuten napraat. Zo praten Nelleke Noordervliet en Dick van der Meulen over hoe seksisme een belangrijke factor was in de geringschatting die het genre van de historische roman lang ten deel viel. Nu tijd voor het nieuws. Straks zijn we terug. En dan reizen we af naar de koffieplantages van Puerto Rico. NPO Radio 1. Deze week is de perstribune van Max in Scheveningen. Brouwer, kijk eens, snoeihard. Bij het EK beachvolleybal. Brons voor Brouwer en Meeuwse. Met onder andere beachvolleyballers Alexander Brouwer, Robert Meeuwse en Katja Stam. Daar komt Femke Bol, daar komt Bol. En met het eerste vrije weekend van radioverslaggever en kerstvers pensionado Andy Houtkamp. Allemaal, daar komt. Straks tussen 12 en 2. De perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu ook van de makers van Zorgkiezer. Energiekiezer. Vergelijk, kies, bespaar. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. Energiekiezer helpt je met kiezen en besparen op je energierekening. Wij vergelijken onafhankelijk alle aanbieders en jij kiest de beste deal. Zo bespaar je al snel honderden euro's. Kies voor energiekiezer.nl.

Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Jean-Guyen Quiraz schittert in misschien wel het mooiste celloconcert. Dat van Dvorak. Ook klinkt Tchaikovsky's Romeo en Julia. Op 30 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Van het concert op de Prinsengracht tot het muziekfeest op het plein. Van Krabbe zoekt Frida Kahlo tot het vinden van de nieuwe maestro. Van kunst tot kitsch, van klassiek tot klassiekers. Cultuur verrast, verrijkt en verbindt ons. Nergens anders waar ik zo thuis hoor. Avrotros, de omroep voor ons. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Julie Blessé. Welkom terug bij OVT. Het huwelijk of de wetenschap? Voor vrouwen die in de eerste helft van de 20e eeuw een academische carrière ambieerden, was dat de keuze. Want wie trouwde, die mocht niet meer aan de universiteit werken. Antonia Corvezee koos voor de wetenschap. Ze promoveerde cum laude af in de scheikunde en werkte op het lab van Marie Curie. En ze werd hoogleraar in Delft. Haar hele leven stond in teken van de wetenschap, maar het zou waarschijnlijk ook uiteindelijk haar dood betekenen. Meer daarover straks in een documentaire van Edda Heinsman. Maar eerst tijd om op reis te gaan. One great summer of your life. OVT op reis. Ja, deze zomer neemt elke week een gast ons mee op reis naar een bijzondere historische locatie. En deze week is onze gids historicus Camilla de Koning, verbonden aan de Universiteit van Manchester en gespecialiseerd in slavernijgeschiedenis van de Britse en Nederlandse Cariben. Welkom, Camilla. Hi, dankjewel, welkom. Ja, vertel eens, Camilla, waar neem je ons mee naartoe? Ik neem jullie mee naar Puerto Rico, een eiland in de Caribbean. Het is een heel bijzonder eiland. Het is best wel klein en het heeft heel veel klimaten. En daar neem ik jullie mee naartoe, waar ik dus 2 jaar geleden ben zelf weg geweest. Ja, en waarom ben jij zelf op het idee gekomen om daarheen op reis te gaan? Ik ben daar eigenlijk naartoe gegaan voor werk, maar wilde heel graag van de mogelijkheid gebruik maken. Ik ben er voor een conferentie geweest die ook ging over de slaafhandel in de Spaanse koloniën. Mm-hmm. En toen heb ik met mijn collega Ramona Negron, dus ze hebben wij daar 2 weken lang rondgereisd. Ja, precies. En waar zijn jullie heen geweest? We zijn overal eigenlijk geweest. We hebben een rondje door het eiland gemaakt. Maar een van de dingen die het meeste indruk op mij heeft gemaakt zijn de koffieplantages. Die bevinden zich in het bergachtige gebied. Blijkbaar doet dat heel veel voor koffie als je dat hoog groeit. Mm-hmm. Dat wist ik al niet. Dus we hebben de stranden gezien, maar ook dus is op Puerto Rico eigenlijk het enige stukje tropisch regenwoud van de Verenigde Staten. Want daar maakt Puerto Rico tegenwoordig deel van uit. Mm-hmm. Dus we zijn eigenlijk het regenwoud ingegaan. En daar bevinden zich die koffieplantages. Ja, en dat is al natuurlijk de prijzen dat jullie als historici zeggen van we laten het strand naast ons liggen. We gaan naar de koffieplantages van Puerto Rico. Waarom? Wat hoopt jullie daar te vinden? Wat was daar zo interessant aan? Het is inderdaad wel erg nerdig, maar dat is wel in essentie wie we zijn. Mm-hmm. Ja, wat we daar hoopten te vinden is, sowieso is Puerto Rico dus grotendeels van de tijd is het Spaans geweest. Dus in het Spaanse koloniale rijk. Dus je ziet heel veel invloeden van die koloniale bezetting. Maar die plantages, één wat ik daar heel graag wilde zien was de natuur. Want het is gewoon heel erg indrukwekkend om van die grote plantages te zien. Nou, het is niet zoals het vlakke Nederland natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook wilden we gewoon heel graag zien hoe zo'n plantage werkt. En omdat die er dus tegenwoordig nog zijn, natuurlijk wel in een hele andere vorm. Want er geen gebruik van wordt gemaakt van slavenarbeid. En er natuurlijk moderne, koele apparaten zijn die allerlei dingen doen. Ja. Wilden we gewoon kijken, ja, hoe werkt dat eigenlijk? Want je drinkt toch elke dag een bakje koffie, de meeste mensen. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet hoe dat. Ja, hoe dat werd gemaakt. Ja, en je gaat dus, het heet de haciendas, hè, ja. Geloof ik, die plantages. Schets eens, je komt aan op zo'n hacienda. Hoe ziet dat eruit? We hebben een poging gedaan om 3 koffieplantages op te gaan. En die zagen er ook allemaal meteen heel erg anders uit. Dus vandaag de dag hebben ze heel veel van die haciendas opgeknapt. Dus je hebt een heel groot, oud, koloniaal huis. Dat er dus ook echt uitziet als de koloniale Spaanse sfeer. Dus het ziet er ook een beetje Spaans uit, wat wel grappig is. Ik stel me dan voor houten huis met een veranda of iets dergelijks. Ja, inderdaad, met een veranda. Met, en dan toch wel een beetje ook dat gestukte in het geel, bijvoorbeeld in het wit. Dus je hebt een heel groot huis met van die houten balustrades. En daar omheen zit vaak een heel groot terras nu tegenwoordig. En daarachter zitten dus die enorme tuinen. En omdat het heel erg bergachtig is, zie je dan al die rijtjes van die bomen staan. Maar daaromheen zit dus allemaal regenwoud. Dus mm-hmm. Ik heb nog nooit zoiets groens gezien. Toen we daar rondliepen ook, zie je dan opeens overal wilde ananassen groeien. Dat je denkt, waar ben ik? Dit is heel gek eigenlijk. Dus ja, dus een stukje cultuur midden in de natuur. Ja. Er is een reden waarom jullie ook als historici zo geïnteresseerd waren in die koffieplantages. Want koffie speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van Puerto Rico. Kan je daar iets over vertellen? Natuurlijk, ja. Koffie is best wel laat geïntroduceerd in Puerto Rico. Dus begin 18e eeuw. En het heeft eigenlijk heel lang geduurd voordat dat een soort booming business was. En dat was ook een van de redenen waarom wij Puerto Rico zo interessant vonden. Omdat het niet een kolonie is zoals een Nederlandse kolonie was. In Nederland had je bijvoorbeeld in Suriname, dat was echt, ja, er werden heel veel gewassen verbouwd, heel veel winst behaald. Curaçao was een depot-eiland voor tot slaafgemaakte die vanuit daar werden gereld. Maar Puerto Rico was een soort tussenstand. Dus je komt met alle zeilschepen, kwamen ze daar als eerst aan, door hoe de wind staat. En daardoor was het een soort combinatie van militair, maar er werd niet heel veel geïnvesteerd. Dus er waren geen supergrote plantages. Het is zelfs, geloof ik zelfs, je zegt het was een soort tussenstation. Het is een van de eerste eilanden die. Is Columbus daar niet ook al geweest? Inderdaad. Dus dat is ook het eiland waar Columbus aankwam. Omdat de winden blazen je dus die kant op. En ze dachten dus ook dat ze heel ergens anders waren. En later kwamen ze dus terug naar het eiland. Ze dachten, we gaan dit wel bezetten. Maar er werd dus niet superveel geïnvesteerd. Ook hoe het hele Spaanse Rijk werkte. En koffie wordt er naartoe gebracht. Om te kijken, kunnen we daar toch winst voor behalen? In Puerto Rico komt dat niet heel erg van de grond. Pas eigenlijk in de volgende eeuw is er een soort koffieboom. Eind van de 19e eeuw. En dan wordt Puerto Rico de 6e of 7e grootste exporteur van koffie in de wereld. Dan wordt het overgenomen door de Verenigde Staten. En stort alles in. En dat het dus een soort hele andere kolonie was dan waar we eigenlijk heel veel onderzoek naar doen. Ik kijk dan naar het Britse Rijk en naar het Nederlandse Rijk. Dat zijn heel veel winstgevende koloniën die heel veel tot slaafgemaakte hebben. En Puerto Rico is dus anders omdat het een beetje ertussenin sukkelt. Je hebt een hele grote inheemse bevolking, de Taino's, die daar blijven wonen, die ook tot slaaf worden gemaakt. Er is heel veel inmenging. Ja, en die koffie komt. En eigenlijk is dat eigenlijk eerst alleen maar voor lokale consumptie. En nu, dat is 275 jaar later, 300 jaar later, wordt de koffie nog steeds vooral verbouwd voor de lokale consumptie. Mm-hmm. Maar zijn ze dus bezig met een soort turnaround om het ook weer te kunnen exporteren. Ja, en je zei al van dat werd die plantages die werden, de arbeid daarop werd verricht door tot slaafgemaakte mensen. Je komt dan aan op zo'n koffieplantage. Ik ben wel benieuwd. Ik neem aan dat ze geven daar rondleidingen of zo. Hè. Je zei het zijn moderne, nog werkende koffieplantages. Vertellen ze dat verhaal eigenlijk ook? Of is dat toch meer een verhaal dat ze daar zeggen van, nou, we zijn hier voor Amerikaanse toeristen een gezellig verhaal aan het vertellen over verantwoorde koffie? Nee, het was eigenlijk de plantage waar wij zijn geweest, dat was Hacienda Munoz, was heel erg actueel. Als in, zij vertelden ook gewoon zoveel mogelijk het hele verhaal. Mm-hmm. Dus dat er dus voornamelijk tot slaafgemaakte werken. En dat er ook wel vrije arbeiders waren, maar dat die vaak met een soort wurgcontracten daar wel werden gehouden. Want dat is gewoon hele zware arbeid. Je staat in de zon, op een hele hoge berg. Alles moet bijna met de hand worden geplukt. Het is heel erg warm, ook in die, als de bonen worden geroosterd en worden gedroogd. Er moet heel goed worden opgelet, dus het vereist ook heel veel vaardigheid. En dat vertelde zij ook heel erg in het verhaal. Dus die geschiedenis, dat je een koffieboom hebt en dat het daarna eigenlijk weer ten onder ging, juist omdat er zoveel arbeid nodig was, mm-hmm. dat werd dus ook verteld. En wat ik daar heel gaaf aan vond, is dat het dus ook heel erg werd gekoppeld aan, oké, de koffie werd eerst gemaakt door de vermenging eigenlijk van de inheemse bevolking met Spaanse kolonisten, met andere Europese kolonisten. Maar het was in de handen van mensen van kleur, die dus echt op dat eiland hun roots hadden. Die hadden die koffieplantages. Die gebruikten het om eigenlijk de lokale economie te ondersteunen. En nu willen ze daar dus weer naar terug. Als in, ze willen echt Puerto Ricaanse koffie maken. Voornamelijk voor Puerto Ricanen. Die heel erg trots ook zijn op hun speciale koffie. Ja. En die arbeid die dan nu wordt verricht op die koffieplantages, is dat eigenlijk, heb je daar nou het idee van, oh, wat ik zag dat mensen daar aan het doen waren, dat lijkt op wat men vroeger moest doen, dat met de hand plukken, et cetera? Ja. Het grote verschil is natuurlijk dat mensen gelukkig niet meer tot slaaf gemaakt zijn en dus daadwerkelijk geld verdienen, niet meer op de plantage wonen. Maar wat zij ook vertelde is, waarom het zo moeilijk is om werkkrachten te krijgen, is omdat het gewoon, het is seizoenswerk, het is heel erg zwaar, maar het proces is dus grotendeels hetzelfde. Wat ik dan heel erg interessant vind. Want dan denk je, ja, we als mensen verbouwen dus die koffie al grootschalig voor 300-400 jaar. En het gaat nog steeds heel erg om alles met de hand plukken en die bessen eruit halen. Ja, ik vind dat gewoon heel erg interessant. Waarom eigenlijk? Is dat kan je niet met machines doen? Nee, dus het kan deels wel met machines. Maar dan krijg je dus dat er niet rijpe bessen meekomen en rijpe bonen. En die kunnen dus dan heel erg het smaakprofiel van de koffie aanpassen. Er zijn vast mensen die heel veel over koffie weten die nu denken, nee, dit is helemaal niet waar. Maar dat is hoe het op mij is overgekomen. En een van de dingen wat dus bijzonder is aan de koffie van Puerto Rico is dat het dus niet zuurig is. Mm-hmm. En als je dus onrijpe bessen daarin doet, dan verpest je dus het smaakprofiel. Okay. En dat heeft dus die kennis nodig, van dat je weet wanneer een bes echt gerijpt is. Ja. Ik ben toch benieuwd, je zegt van, ze zijn nu enorm bezig met die koffieplantages en lijken er ook trots op te zijn. Is het dan helemaal niet een beladen geschiedenis? Want het lijkt mij misschien ook wel enigszins beladen om bijvoorbeeld op een koffieplantage te werken en hetzelfde werk te doen wat eerst in slavernij werd verricht. Ik denk dat dat ook zeker beladen is. Het is wel deels ook dat er dus een deel van het terugclaimen is dus ook aandacht vragen voor die geschiedenis. Omdat eigenlijk na 1900 die koffieplantages helemaal, die grote koffieplantages, verdwijnen. Is er ook een soort, ik denk een soort breuk met die geschiedenis. Dus dat mensen eigenlijk niet goed het verleden weten. Dus nu die koffieplantages openen en dat verhaal vertellen is ook dus aangeven van, dit is waar die koffie vandaan kwam en hoe dit werd gemaakt en hoe er dus geld aan is verdiend. Mm-hmm. En ook dat je dus kan zien dat die vaardigheid en die kennis dus eigenlijk veel bij tot slaafgemaakte mensen en mensen die de inheemse bevolking ligt van Puerto Rico. Dus dat het echt wordt, ja, dus juist meer ook aandacht vragen voor die geschiedenis. Ook al is die ballade. Ja. Wat zijn het eigenlijk ook nog vooral de nazaten dan van tot slaafgemaakte die dat werk verrichten? Of zijn dat nu andere mensen, ook andere bevolkingsgroepen? Ja, daar zit dus een soort ontwikkeling in. Is dat je eigenlijk dus eerst had dat het heel veel de inheemse bevolking, die dus een mix was van Spaanse kolonisten en inheemse bevolking, die hadden dus die koffieplantages. En op een punt dat koffie echt grootschalig wordt verbouwd, zie je dus dat er heel veel Fransen, bijvoorbeeld van Haiti, afkomen. Ook Denen, mensen van Mallorca. En die nemen dan eigenlijk die koffieproductie over. Dan zie je dus dat die koffie weg wordt gehaald bij eigenlijk de originele verbouwers. Mm-hmm. Maar zodra dat dus inkakt, claimen ze dus zowel de grond als de plantages als de koffie terug. Ja. En nu zie je dus dat het weer echt mensen zijn die zeggen, dit is een onderdeel van het eiland. Ja, mooi. Nu ben je geweest op die plek. Jij doet onderzoek naar slavernijgeschiedenis. Heb je het gevoel dat om echt lijfelijk op zo'n plek te zijn met die zo'n directe band heeft met slavernijgeschiedenis, dat jou op een bepaalde manier misschien ook tot een ja, betere historicus maakt, meer historisch begrip bijbrengt? Nou, ik denk het wel. Ik hoop het ook eigenlijk wel. Maar want ik ben zelf iemand die het heel erg belangrijk vindt dat we eigenlijk je zoveel mogelijk bij een moment in de geschiedenis, als je daarover onderzoek doet, probeert stil te staan bij wat betekent dit eigenlijk voor die mensen. Mm-hmm. Dus dat je denkt, hoe was het om dat te voelen, te horen, te ruiken? En als je dan op zo'n plantage staat, in een berg, ziet en ook even probeert om zo'n best eraf te plukken, dan heb je toch wel meer door, ja, ook toch, ja, omdat het dezelfde manier is als 300 jaar geleden, hoe het was om daar misschien te zijn. Dankjewel, Camilla de Koning van de Universiteit van Manchester. Bedankt. Het spoor terug. Met vandaag een aflevering van Alles voor de Wetenschap. Een podcastserie over vergeten vrouwelijke wetenschappers, gemaakt door Edda Heinsman voor de NTR. Welkom. 4, 3, 2, 1. Thank you very much. No contamination. Gelukkig, geen besmetting. We lopen nu door het reactorinstituut en we lopen naar een van de labs toe. Dat is het, noemen wij Molecular Imaging Lab. Dat gaat dus om, daar worden scanners gebouwd waarmee we die radioactieve moleculen afbeelden. En dat soort scanners heb je in ziekenhuizen, worden gebruikt voor mensen. Ik loop samen met onderzoeker Marlies Goorde op het strikt beveiligde terrein van de Technische Universiteit Delft. Marlies helpt bij het ontwikkelen van nieuwe technieken om betere scans te kunnen maken. Scans waarbij gebruik wordt gemaakt van radioactiviteit. En iemand die daar een belangrijke bijdrage aan leverde was Antonia Corvezee, ook wel bekend als Toos, geboren in 1899 in Wijnaldum in Friesland. Op jonge leeftijd verhuisd naar Den Haag, waar al snel bekend werd dat zowel zij en haar zus bovengemiddeld intelligent waren. Antonia zal uitgroeien tot een begaafd wetenschapper en de eerste vrouwelijke hoogleraar van de Technische Universiteit Delft worden. Dankzij Antonia Corvezee hebben wij aan de ene kant heel veel geleerd over hoe je die radioactieve stoffen maakt, hoe je ze heel precies meet, wat je hebt. Allemaal dingen die heel van belang zijn in ziekenhuizen tegenwoordig om quality control te doen. En Antonia Corvezee heeft ook heel veel lesgegeven in stralingsbescherming. In hoe werkt radioactiviteit? Belangrijk onderzoek en een heel nieuw vakgebied waarvan men over de gevaren nog maar weinig weet. Dat was in die tijd natuurlijk helemaal niet zo goed bekend. Onderzoek dat Corvezee tot grote wetenschappelijke hoogtes brengt. Zij aan zij laat werken met de grote namen. Maar misschien uiteindelijk zelfs tot haar dood leidt. Letterlijk alles voor de wetenschap. Maar laten we bij het begin beginnen. Even kijken, erfgoeddepot. Ja, hier worden dus de dingen van de TU Delft bewaard die de TU Delft graag wil bewaren. Oh, wauw. Ik zie allemaal lakens. Ik ben heel benieuwd wat daaronder ligt. Stofkappen. En daaronder liggen dus dingen die je niet stoffig wil hebben. Moet ik je wat bijzonders laten zien? Hier, dit is bijzonder. Dit is de allereerste computer van Nederland. Fantastisch. Mag ik heel even dat aanraken? Nou, liever niet. Ik loop samen met wetenschapshistoricus Abel Streefland door het erfgoeddepot van de Delftse Universiteit. Wat gaaf, zeg. Hij heette de Testudo. Zo werd deze computer genoemd. En dat testudo is het Latijnse woord voor schildpad. En dat kwam dus omdat hij zo langzaam was. Hier liggen stoelen, maar dit is een echte rietveldstoel. Mag je ook niet aanzitten. Nee. Ik kijk mijn ogen uit. Heb zin om elk laken op te tillen en zou uren kunnen turen naar alle schatten die hier verborgen liggen. Maar we hebben een doel. Zoveel mogelijk vinden over Antonia Corvezee. Wauw. Ja. Tof dus er zijn hier van allerlei meest uiteenlopende dingen. En tussen al deze schatten, tussen de oudste computer, de stoelen van Rietveld, ligt hier ook iets wat voor ons interessant is. Ja, klopt. Hier liggen dus een paar promotiebullen, of bullen in het algemeen. Bul Corvezee. Oh, wat leuk. Kan ik hem dus voorzichtig openrollen? De Senaat der Technische Hogeschool kent met lof den graad van dokter in de technische wetenschappen toe aan Antonia Elisabeth Corvezee. Scheikundig ingenieur, geboren te Wijnaldum, ja, denk ik. Hè? Ja. Is dat een W? Ja, Wijnaldum, den 8 maart 1899. Ja. Wow. En dit gebeurde op 5 juni 1930. Dus ja. Corvisée is in 1930 gepromoveerd in de scheikundige technologie hier in Delft. Antonia Corvisée is een beetje een mysterie. De eerste vrouwelijke hoogleraar in Delft, dus je zou verwachten dat er een rijk archief is. Maar er is op de hele universiteit vrij weinig over haar te vinden. Ja, deze beul. Met lof gepromoveerd, dus cum laude. Bijzonder dat die er nog is, maar erg veel nieuws over Corvisée leer ik er niet van. Want als ze niet heel slim was, had ze hier sowieso niet gestaan. Abel doet als wetenschapshistoricus aan de universiteit onderzoek naar Corvisée. Wat fascineert hem zo in haar? Ik vind het fascinerend dat zij zo standvastig hier is blijven zitten. Zij heeft best wel veel tegenslagen gehad. En het ging eigenlijk niet zo goed met haar. En toch bleef ze bij de universiteit betrokken. Terwijl ze hartstikke intelligent was, dus ook wel andere dingen zou kunnen doen. En wat me dan aan haar fascineert, is waarom ze dat doet. Waarschijnlijk omdat ze de wetenschap heel hoog in het vaandel had. Misschien ook omdat ze lesgeven heel leuk vond. En dat vind ik wel fascinerend. Zij is hier toen scheikundige technologie gaan studeren. Ja. Als meisje. Zij was niet de enige, dat deden er toen best wel veel meer. Vaak bleven studenten nog wel een tijdje hangen op de universiteit. Deden ze nog een assistentschap of een lectorschap, maar verdwenen ze daarna. Maar zij verdween niet. Dat was wel bijzonder. Zij was wel een bijzondere verschijning op de faculteit. En weet je iets van haar karakter? Volgens mij was zij sowieso bijzonder intelligent. Anders kom je in zo'n mannenbolwerk natuurlijk al helemaal niet ver. Nee, ja, ik weet verder dus niet zoveel over haar karakter. Er zijn wel een paar artikelen over haar geschreven. Omdat zij natuurlijk de eerste vrouwelijke hoogleraar hier was. Is er best wel wat onderzoek naar haar gedaan. Iemand die je misschien kan benaderen is Frida de Jong. Dus ik spreek af met Frida de Jong, gepensioneerd wetenschapshistoricus. We ontmoeten elkaar bij haar thuis in Delft aan de keukentafel. Na een warm welkom. Kan ik je nog verbinden met een beetje echte boter op de suikerbrood? Nou, lekker, ja. Tijd voor waar ik voor gekomen ben. Meer te weten komen over die mysterieuze Corvisée. Ja, wie was Toos Corvisée? Of moet ik zeggen Antonia? In Delftse kringen was dat Antonia, hoor. Haar zuster heette ook Elisabeth. Het was wel het milieu dat je net de namen had. Ja, wat was ze voor persoon? Bescheiden, intellectuele, elite. Erg op de achtergrond. Ja. Ik bedoel, mensen wisten niks van die mevrouw. Ik heb natuurlijk mijn best gedaan om collega's te achterhalen. En ja, dan krijg je nog een student die ooit bij haar in de collegebank gezeten heeft. Maar die kan natuurlijk ook niks vertellen. Die zag gewoon een intellectuele mevrouw die haar lesje deed. Bescheiden, op de achtergrond, intelligent. We praten verder over haar studententijd. Met het remmetje heen en weer. En dan op de club blijven slapen als het nodig was. Op de club blijven slapen? De club. De dames hadden gelijk toen de eerste vrouwen kwamen, naar het voorbeeld ook van andere universiteitssteden, een Delftse vrouwelijke studentenvereniging. En die had een huis, een gracht. En daar konden ze ook een maaltijd gebruiken. Er was een huishoudster die dat verzorgde. En daar hadden sommige meisjes een kamer. Dus echt in de verzorgende sfeer. Ja. En dat maakte ook dat het voor vrouwen wat gemakkelijker was in de strijd tegen die heren. Want ja, als ze naar college gingen, dan zaten de meisjes op een rijtje en dan waren ze een lege stoel en dan kwam er misschien nog wel een jongen. Oh, echt? Ja, dat was allemaal heel vreemd. Dat was allemaal heel vreemd. En de hoogleraren moesten zich ook aanpassen. Want die zeiden natuurlijk, goedemorgen, mijn heren. Maar dat kon niet als er een paar van die meisjes zaten. Dus ze moesten eerst checken, mevrouw, mijn heren. Aha. En hoeveel dames waren er? Nou, dat liep tot een 100-tal op. In de 20er jaren, dat vergeten mensen vaak. Die denken, nou ja, dat is pas met de emancipatie. Dat er toen pas dames naar Delft kwamen, dat is niet helemaal waar. Juist in de jaren 20 kwamen er een aantal dames. Zowel Antonia als haar zus Elisabeth gaan studeren. Hard werken, hard werken. geen poespas. Een keuze voor de studie was de keuze voor de wetenschap. En dan moest je het huwelijk vergeten. Want dat kon niet gecombineerd worden. Dat mocht ook niet gecombineerd worden als je in de ambtelijke sfeer zat. Dus kiezen voor de wetenschap was een mogelijkheid voor meisjes. Net als vroeger kon je ook non worden. En dan kon je best carrière in maken. Ja. Maar het was wel een keuze praktisch voor het leven. Het absolute van de keuze. Je kan een andere kant op, maar dan nou, geen huwelijk, geen man, geen... Dat was natuurlijk wel heel bijzonder voor de Nederlandse vrouwelijke bevolking. Dat kwam niet voor. En ja, zolang ze zich maar onopvallend gedroeg, was er geen probleem. Onopvallend gedragen, want als je opvalt, dan... Ja, dat kan niet. Nee, je moet je helemaal aanpassen in de wetenschap. En de jongens die hadden natuurlijk allerlei vrij buitenige escapades. Die hadden het koor en die hadden hun pilsjes tot diep in de nacht. En de dames die dronken thee in de namiddag. Thee in de namiddag. Ik denk aan mijn eigen studententijd. Dan was het sociale, of zoals Frida de Jong het noemt, de vrij buitenige escapades, toch wel echt onderdeel van de charme van het studeren. Dat tegenover nachten doorstampen voor tentamens ook staat avondjes doorhalen in de kroeg of bij vrienden die in hetzelfde schuitje zaten. En dat was dus niet alleen voorbehouden aan jongens. Ja. Dan moet ze wel heel gemotiveerd zijn om te gaan studeren. Nou ja, nee, je moet het kunnen. Kijk, een van de eerste criteria is dat je hele hoge cijfers hebt. Ze was zeer goed in wiskunde. Nieuwsgierig, geïnteresseerd, de wetenschap willen onthullen. Er waren natuurlijk ook hele interessante ontwikkelingen op medisch en radiologisch gebied. Ja, op het gebied van radioactiviteit. Ja. En dan kon de volksgezondheid werd in die tijd ook gewoon goed opgezet. En daar kon je aan bijdragen. De wetenschap ingaan om een nuttige bijdrage te leveren. Dat was misschien ook wel het doel van Corvezee. Maar hoe kwam het dat Corvezee verder kwam in de wetenschap en haar tijdgenoten niet? Die hoogleraren die pikten daar gewoon de krenten uit op intellectueel gebied. Hè. Ze waren vaak gediensten, gedwee, werkten hard. Assistentenbaan werd slecht betaald, want je was er voor de wetenschap. Mannen gingen gauw carrière maken waar ze konden en geld verdienen. En dat was er bij de assistenten niet zo bij. Professor Scheffer is van grote invloed op Antonia's carrière. Voor Scheffer wordt het Liber Amicorum, dat is een vriendenboek gemaakt. Corvezee heeft daar ook aan bijgedragen. Het eiken van een schaalverdeling. Bij het meten van radioactieve preparaten met een gewone fotonenelektroscoop, waarbij de verplaatsing van het beeld van het opgeladen aluminiumblaadje ontworpen op een schaalverdeling met een loop wordt nagegaan, doen zich des te meer moeilijkheden voor naarmate de te meten preparaten zwakker zijn. Ze zat in de redactie, maar haar artikel was een zuiver stukje wetenschap. Is dat typisch voor haar? Ja, de universiteit was er voor de wetenschap. Kijk, dus zij schreef niet over de gezellige dingen, zij schreef gewoon over... Ze heeft ook bijvoorbeeld in de Delftse Vrouwelijke Studentenvereniging nooit een opvallende functie gehad. Niet in het bestuur gezeten. Ik weet ook niet of ze hobby's had of sporten. Ik neem aan eigenlijk van niet. Ze woonde heel bescheiden, altijd op kamers, dus ging netjes naar de hospita terug. Ja. Die waarschijnlijk ook voor haar eten en een natje en een droogje zorgde. Dus ja, dat is wat anders dan de hedendaagse student. Zeker. En echt alles voor de wetenschap dus. Ja, maar ook niet zoveel alternatieven. Ik bedoel, de arbeidsmarkt voor vrouwen was best beperkt. Het waren de typische vrouwenberoepen. Lerares, meehelpend in bedrijf, de boerderij of zo. Mm-hmm. En, maar ze kon ook volgens mij geen bedrijf beginnen. Ze hadden echt juridische beperkingen ook. Bizar. Zijn er documenten van haar hand uit die tijd? Dagboeken of... Nee. Nou had ik ze maar gezien. Nee, niks. Nee, jammer. Jammer. Helemaal niks. Weer even terug naar Abel, naar het depot. Waar hij tussen neus en lippen door een belangrijke mededeling doet. Zij heeft ook in Parijs bij Marie Curie een tijdje gezeten. Wat? Antonia Corvezee heeft bij Marie Curie onderzoek gedaan. De jonge onderzoekster, de harde werkster... waar ik onbewust ergens in mijn achterhoofd toch het beeld van grijze muis opgeplakt heb... stond zij aan zij in het lab bij de wetenschappelijke wereldster Marie Curie... tweevoudig Nobelprijswinnaar, voorbeeld voor vrouwen in de wetenschap wereldwijd... waar films en biografieën van zijn verschenen... waar je nu mokken, knuffels, poppen van kan kopen... Hoe komt onze Antonia terecht bij deze rockstar van de wetenschap? Geen idee. Heb ik me ook afgevraagd. Ik denk dat er wel door internationale contacten... ze was toen 30, je mag zeggen, wetenschappelijk in de bloei van je leven... net gepromoveerd. En er was een enorme waardering voor Curie, Parijs. Ja. Het was een revolutionair centrum van wetenschap. Meer dan Delft natuurlijk. Van wetenschap en niet van technologie zozeer, maar van wetenschap. Ja. Dus ze zocht altijd het wetenschappelijke, het meer theoretische hoekje. En daar mocht ze dus bij Marie Curie onderzoek doen naar natuurkunde. Echt best wel heel... high-end en bijzonder onderzoek mocht zij daar doen. Ja, dat is direct na de promotie mocht zij dus met wat geld van het Hogeschoolfonds naar Parijs reizen. En dat is ook heel bijzonder natuurlijk. Wie weet dat we daar nog wat kunnen vinden. Dus op naar Parijs, samen met Abel Streefland. Op naar de werkplaats van Marie Curie. De reis verloopt voorspoedig. Buiten breekt de zon steeds meer door. Ik denk na over hoe het voor Corvezee moet zijn geweest, 90 jaar geleden. In haar eentje in de trein, op weg naar een onbekende stad, een vreemde taal. Niet meer in haar vaste, veilige omgeving. Was ze zenuwachtig, vond ze het spannend. Keek ze de hele reis uit het raam, mijmerend over wie ze zou ontmoeten... en wat ze allemaal zou beleven. Of zat ze gebogen over manuscripten, berekeningen uit te voeren... of brieven te schrijven. Of verdiept in een platte grond om de route naar het lab uit te stippelen. Wat denkt Frida de Jong? Dus het moet voor haar echt fantastisch geweest zijn om daar naartoe te mogen. Ja, had ik maar haar dagboek kunnen lezen. Hè? Ik denk het wel. Ik denk dat ze lange brieven aan moeder en haar zus schreef over het geheel. Terwijl ik nog druk een app zit te installeren die straks moet helpen om de Franstalige onderzoekster die we zo gaan ontmoeten beter te begrijpen. Serviceurs, welkom in Frankrijk. We komen zo aan in Parijs, dat is onze eindstation. Parijs, we zijn er. In Nederland is het nog grijs, maar hier is de lente al goed doorgebroken. Op naar het lab van Curie, waar we afgesproken hebben met Nathalie Bijard, wetenschapshistoricus en adjunct-directeur van het Curie Museum. Want het lab van Curie is tegenwoordig te bezichtigen voor het algemene publiek. Hier moesten we dus even naar links. Rue de Saint-Jacques. En dan bij Marie Curie-straat naar rechts. Institut du Radium. Ah. Musée Curie. Naar binnen en dan naar links. Zou dat er zijn? Nathalie? Bonjour. Vous parlez tous les deux français? Non. Oké. Nathalie Pijard neemt ons mee het gebouw in. Le musée est fermé aujourd'hui, juste ouvert pour vous. Donc on va pouvoir... Perfect. Speciaal voor ons open. We drinken een koffie, stellen ons voor. Abel vertelt dat hij aan de TU Delft werkt. Aan Delft? Ah, comme Corvezee. Oui, comme Corvezee. En snel begint de rondleiding. Toilet de Marie Curie. C'était sa salle de physique, de son laboratoire de physique. Et là, il y avait sa salle de repos, avec un canapé et tout ça pour se reposer. Elle avait son entrée à elle, donc c'était par là qu'elle rentrait. de l'extérieur. Et là, il y avait ses toilettes. Haar werkplek, haar rustplek, haar eigen ingang, haar wc. Ici, c'est le musée Curie. Last year, we have 30.000 bezoekers per jaar. Bij het bureau van Curie staat Nathalie even stil. Corvisée a été reçu dans ce bureau. Precies hier heeft Corvisée dus ook gestaan om zich voor te stellen aan Curie. Donc il est certain que Corvisée a dû rentrer dans ce bureau pour se présenter à Marie Curie. Zo bijzonder dat het er nog precies zo uitziet. 64 personnes. 64. So it was big. Yes, it's very big because you have this building, but this other and this other in the garden. Het was een behoorlijk groot lab. 64 mensen werkten er. En dan gaat Nathalie moeiteloos over op iets wat nieuwe informatie is voor ons. Et Corvisée est la protégée de Schaeffer. Oui. C'est vraiment flagrant. Schaeffer like Corvisée and want she came in France to study with Marie Curie. Ja, ja. Het was dankzij Schaeffer dat Corvisée naar Parijs kon. Écrit à Marie Curie. Hij schrijft Marie Curie. Quatre jours après, Marie Curie dit OK. Pas de problème. Elle peut même venir maintenant. Donc c'est assez rare, mais c'est un honneur. Effectivement, ils veulent. En binnen een paar dagen heeft hij al reactie. Ze mag komen, zelfs nu meteen. Le laboratoire Curie est le laboratoire sur la radioactivité le plus connu en France. Het lab van Curie is het meest vooraanstaande op het gebied van radioactiviteit. Hoe kwam Corvisée ertussen? En plus, Corvisée, elle a cet avantage, c'est qu'elle a déjà un doctorat. Ah, een doctoraat, dat werkt in haar voordeel. En we weten dat ze twee keer is geweest. Ik dacht twee keer een half jaar. Maar Pijard legt uit dat ze de eerste keer langer is gebleven. But when she came for the first time, she just came for 6 months. Yeah. But she stayed more. De eerste keer bleef ze op een beurs van de Delftse Universiteit. En toen ze terugkwam, was dat op verzoek van Curie, met een beurs uit Parijs. Onvoorstelbaar dat Corvisée hier rondliep, dat het nog precies zo is als toen. Ik draai aan een centrifugeapparaat waar ze misschien wel mee gewerkt heeft. En er hangt zelfs een jurk. The dress, of course. The dress. De jurk die Curie vaak gedragen heeft. This dress, it seems it's original. Maar dan prikt ze toch iets van mijn droom door. Alors ici, rien n'est d'origine, presque. À part les tuyauteries et quelques et les instruments et les verreries. Het kantoor van Curie is nog in originele staat, maar in het lab is, op de jurk en nog een paar dingen na, bijna niets meer origineel. Pourquoi? Bah en fait parce que c'était vraiment trop radioactif. Ah oui. Het was te radioactief. Voilà. La Ligue contre le cancer decided to make a decontamination because it's too dangerous for people who want to visit this place. Te gevaarlijk om hier zoveel mensen te ontvangen. Maar we willen meer weten over Corvisée. Is there anything more you can tell about Corvisée? Alors, Corvisée. Come on with me. Pijard neemt ons mee naar buiten, op naar het archief. In de Panthéon. Geen straf om met twee historici door Parijs te lopen, waarover elk gebouw, elke brug wel iets interessants te vertellen is. Now this street is very. C'est un beau quartier de Paris. Très cher ici. Mais du temps de Corvisée, c'était un quartier malfamé. Op de binnenplaats van een vrij onbeduidend gebouw houdt Nathalie ons niet langer in spanning. Ze hebben een archief van Corvisée. Yes, we have document archives of Corvisée. You will see her white. Oh. Let's go inside. We stappen binnen in een heel ander archief dan ik had verwacht. Kleiner, in een kelder. TL-licht. Nathalie opent een deur. Erachter de ondergrondse gangen van Parijs. Toch een heel klein beetje dat Dan Brown-gevoel. Maar Abel en ik zijn niet op jacht naar symbolen. We worden niet achtervolgd door een of ander syndicaat. Wij hebben ons eigen mysterie. Antonia Corvisé. Corvisé. Nathalie heeft een stapel documenten klaargelegd. Vous pouvez voir. Nationalité hollandaise. Entrée au laboratoire le 6 novembre 1930. Adresse 214 boulevard Raspail à Paris. Diplôme, titre de docteur en sciences de l'école technique supérieure de Delft. Assistante de chimie minérale à Delft. Het bewijs, haar inschrijving. Je vais vous montrer la lettre du professeur Schaeffer pour Marie Curie, lui demandant d'accepter de recevoir Antonia Corvisé. Wow. Donc ça, elle est très belle, cette lettre, dont je la trouve très belle. En de brief van Schaeffer, waarin hij Corvisé aanprijst. Wow. Ça, c'est une belle... It's a great letter. Yeah. So he was very enthusiastic about Corvisé, Schaeffer. Yes. Yes. It was one of his best students. Yes, he write this. Yeah. It is my best student. Yeah. En dan het antwoord van Marie Curie. 2 days after receiving the letter from Schaeffer, she answered. That's quick. It's very, very quick. Je viens de recevoir votre lettre du 2 octobre dans laquelle vous me demandez pour votre élève, mademoiselle Corvisé. Rockstar Curie schrijft binnen 2 dagen terug. Corvisé is welkom. Et elle y joint sa petite carte de visite. Een visitekaartje van Corvisé. En dan, in een kelder, in een archief in Parijs, een brief geschreven door Antonia Corvisé. Donc on le voit là, Corvisé parlait très bien français. Avant même d'arriver en France. Oui, parce qu'elle le parlait, elle l'écrivait. Et pas très bien utilisé. Haar handschrift. Iets wat priegelig, maar duidelijk leesbaar. Een keurige brief in heel mooi Frans, aldus Nathalie. Ook iets om even bij stil te staan. Corvisé had niet alleen talent voor de exacte vakken, maar ze sprak ook Frans, Hello. Duits en Engels. It's another letter of Corvisé, yeah. Because now I recognize her handwriting. Les conditions de cette permission sont très favorables. Seulement cette fois, elle ne peut pas être prolongée. Brieven over haar tijd in Parijs. C'est avec des sentiments de vive reconnaissance que je revois les mois que j'ai passés dans votre laboratoire. Over hoe ze het had op het lab. Des courbes que j'ai formées pour la centrifugation du polonium dans les différentes concentrations d'électrolyse. Over waar ze aan werkte. Je ne crois pas qu'on connaisse à présent les phénomènes semblables à celui-ci. Alors, 1933. Delft, le 8 avril 1933. Madame, je vous envoie ci inclus un tirage de mon article, non, c'est là qu'elle envoie. Ah, oui. Sur la centrifugation du polonium. Je vous prie de bien vouloir l'accepter avec l'humble témoignage de ma profonde reconnaissance pour votre générosité et pour l'accueil bienveillant que j'ai toujours retrouvé dans votre laboratoire. Ik vind dit prachtig, maar dit vind ik ook heel erg mooi. En dit is ook leuk dat ze een bedankbriefje stuurt. Ja. Ja. Heel leuk. Dus we hebben al beet. Wel. Nee, dus ik vind het echt hartstikke interessant, want het geeft wel een nieuwe dimensie aan wat ik tot nu toe van deze mevrouw Corvisé wist. Ja. Superleuk om hier dan in Parijs daarvoor te zijn. Ja, echt. En heel bijzonder om in Parijs dingen tegen te komen die je in Nederland niet of nauwelijks kan vinden. Ja, ja, en gewoon haar handschrift en haar visitekaartje. Precies, precies, en, precies dat soort dingen. Dat we dat aan kunnen raken. Ja, ik vind dat tof. Ja. En dan als allerlaatste nog een briefkaart. There is another letter. Niet van Corvisé of Curie, maar van de dochter van Curie, Irene. Irene, the daughter of Marie Curie. Ongeveer net zo oud als Antonia. En ook werkzaam op het lab van Curie. Irene is in Duitsland. Hollande. Irene was op reis door Nederland en schreef naar haar moeder dat ze had afgesproken met Corvisé. She wrote to her mother, I saw Antonia Corvisé, mademoiselle Corvisé. Zo leuk om te merken dat ze niet alleen samen hadden gewerkt, maar dat Irene dus blijkbaar ook nog terwijl ze op reis was even afsprak met Antonia. Brieven, een visitekaartje, het adres waar Corvisé haar dagen in Parijs doorbracht. En nu ook nog een kaartje van de dochter van Curie. Corvezee komt terug naar Nederland met vernieuwde kennis. Ze werkt verder op het lab van Scheffer. Ze is op dit moment eigenlijk dé expert in Nederland op het gebied van nucleair onderzoek. Niets staat een glansrijke carrière in de weg. Toch? Ze kwam terug uit Parijs. Wat waren de volgende stappen? Nou, gewoon weer terug naar het laboratorium, wachten tot er iemand doodgaat, een hoogleraar. Hoogleraren gingen nooit weg, die gingen alleen maar dood. En dan wacht je op de volgende. En dan was er gevecht om de opvolging. En toen werd ze dus gepasseerd. Frida de Jong helpt me al snel uit de droom. Het was een geleerde mevrouw, maar ze stond er toch een beetje buiten. Ze wordt op een gegeven moment privaat docent. Okay. Dat is een waardering voor je specialisme. Jij bent hartstikke goed in iets, bijvoorbeeld de wiskundige kant. Mm-hmm. Daar mag je van ons onderwijs in geven. Niet dat we betalen, want het is buiten de schatkist van het Rijk. Maar het is een soort eerbetoon. En nou ja, als je het goed organiseert, of als je omgeving het goed organiseert, is het wel een opstapje naar. Ja. Ja. En dat opstapje is bij haar dus heel lang uitgebleven. In 36 was ze al genomineerd voor een hoogleraarschap. Is ze niet geworden. En later ook niet, is ze heel duidelijk gepasseerd. En wordt het een buitengewoon hoogleraar. Dan heb je ook een heleboel bevoegdheden niet. En een veel lager salaris. Je blijft gewoon in het salaris van lector hangen. En kwam zij hier tegen in protest? Was... Nee, natuurlijk niet. Dat hoorde toch helemaal. Nee. Nee. Okay. En zij is... Waar zou ze ook steun hebben kunnen vinden eigenlijk? In haar protest. Ze was een uitzondering. En ze was eigenlijk voor een vrouw al hoog genoeg geklommen. Want op dat moment was zij de enige... Ja. Tot in de jaren 80 is zij de enige hoogleraar geweest. De enige vrouw in een mannenwereld. Maar zij komt wel terug met heel veel kennis over radioactiviteit. Natuurlijk, ze zal daar zeker bijgeschoold zijn. Een heel nieuw vakgebied voor Nederland eigenlijk. Ja. Ja, en dan is zij wel een van de experts op dat. Ja, moment. Maar dat wordt niet gewaardeerd. Want na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog, wordt er ook hier een poging gedaan om het reactorcentrum op te richten. Dat denkt dan niet aan de opwekking van energie. Kernenergie mocht natuurlijk ook helemaal niet. Na die kernbom van de Tweede Wereldoorlog. Het was voor gezondheidszorg. Ja. Foto's maken. Eindelijk. De kans voor Corvezee. Een heel nieuw reactorcentrum om radioactieve isotopen te maken voor de geneeskunde. Haar expertise. Nou, dat is door de houten metoten opgezet, dat reactorcentrum. Mevrouw Corvezee werd daar niet in gekend. Opnieuw gepasseerd. Ja, met bescheidenheid kom je niet zo ver. Misschien in het begin even, maar nee, ze was niet vechtlustig. Ze deed gewoon heel goed haar werk en was ook niet te beroerd om zo af en toe kritiek te geven op mensen. Mm-hmm. Wetenschappelijk. Ja, in het wetenschappelijk tijdschrift van hé, uw berekeningswijze, zo. Maar dan, na heel wat teleurstellingen en 18 jaar nadat ze voor het eerst voorgedragen wordt, krijgt Corvezee dan toch erkenning? In 54 werd ze bijzonder hoogleraar. Frida pakt er een paar foto's bij. De weinige die er van Corvezee bewaard zijn. En dan zit ze toevallig hier zo, maar even bescheiden. Even bescheiden. Nou, vrolijke dames aan een eettafel. De gelegenheid van haar professoraat. Ze heeft volgens mij hetzelfde blouseje aan als op die foto met die baret. Parelketting. Het kan best dat het dezelfde dag was dat ze de toespraak heeft gehouden. Dus dat was gewoon een ene feestelijke dag voor haar. Ja, ze staat er ook echt uitbundig lachend op. En dit is de enige foto waarop ze zo vrolijk, soort van vrij is. Corvezee werd dan wel niet geraadpleegd bij de bouw van het reactorinstituut. Ze kreeg uiteindelijk wel het professoraat waar ze zo naar verlangde en recht op had. Het duurde na haar aantreden nog 25 jaar... voor er een volgende vrouwelijke hoogleraar werd aangesteld. Terug naar Corvisée. Ze is 55 jaar, ze is blij, ze is professor. Maar dan... Ze is gaan kwakkelen, zo rond 1960 artsen geraadpleegd. Maar ze werd ook al heel snel moe en ja, ze zag het allemaal niet meer zo zitten. Dus heeft in 1959, dat is 5 jaar later, dat is echt heel kort. Dat is echt wel een beetje sneu, vind ik. Toen voelde ze zich ziek en klaagde ze over vermoeidheid. En heeft ze ook al vrij snel vanwege dat ziek zijn ontslag aangevraagd. En we zijn weer in de tuin van het Curie Lab. Daar staat een statig gebouw met hekken eromheen. Het is de plek waar Corvisée veel werkte, het chemische lab. Men wil het slopen wegens te veel straling. Maar er is besloten dat het behouden moet blijven. Hoe precies, dat is onbekend. Dus voorlopig maar een hek eromheen. Wat voor onderzoek deed Corvisée hier? She worked with polonium, so it is a very... It's very dangerous because they can't to... You can touch it. Corvisée werkte dus met polonium. Dit was het eerste element ontdekt door Pierre en Marie Curie. De van oorsprong Poolse Marie noemde het element naar haar geboorteland, Polen. Polonium is een hoog radioactief metaal. 1 gram kan in theorie miljoenen mensen ombrengen. Zelf denk ik bij polonium vooral aan de moord op de Russisch geheim agent Alexander Litvinenko. Hij overleed in 2006 aan een poloniumvergiftiging. En met dit materiaal werkte Corvisée dagelijks. C'était dur à le travailler le polonium parce qu'il polonium was moeilijk mee te werken omdat ze het niet konden isoleren. Ils arrivaient pas à l'isoler, ils arrivaient pas donc Le pipet. Oui. Bizarre maakt een gebaar alsof ze door een rietje zuigt. Polonium pipetteren. Het klinkt bizar. Do you think that maybe Corvisée also got the radiations disease? Yes. Heeft Corvisée stralingsziekte opgelopen? C'est fort probable. Zeer waarschijnlijk. Aldus bizar. Claudius Rigaud qui dirigeait le bâtiment là. Avait imposé à tous les gens du laboratoire de faire des prises de sang régulières. Goed, er werden bloedtesten afgenomen. Et dès qu'il y avait un problème sanguin, il devait aller se reposer à la campagne pendant 2 mois. En bij problemen moest je verplicht 2 maanden rust nemen op het platteland. Oké. Voilà. Dat waren de tijden. C'était l'époque. Pierre Curie overleed aan stralingsziekte. Marie Curie ook. Hun dochter Irene, waar Corvisée mee gewerkt had en contact mee had, die trouwens ook een Nobelprijs kreeg voor haar onderzoek, overleed aan leukemie. Corvisée raakte vermoeid. Was ze opgebrand door het vele vechten en het niet verkrijgen van haar rechtmatige plek? Het nog steeds leven op een studentenkamer tot ver in je volwassen leven? Of was het toch het gevaarlijke, maar voor ziekenhuizen oh zo belangrijke werk aan het radioactieve polonium dat haar parten speelde? Het werk waardoor we nu beter weten hoe je radioactieve stoffen maakt, hoe je ze meet, hoe radioactiviteit überhaupt werkt. Corvisée leefde nog 18 jaar en overleed toen. Haar archieven vond ze het niet waard om te bewaren. Een vrouw die misschien wel letterlijk haar leven gaf voor de wetenschap. Alles voor de wetenschap. Dit was aflevering 3 van de podcastserie Alles voor de Wetenschap. Gemaakt door Edda Heinsman voor de NTR. De hele serie is te beluisteren als podcast. Meer info over hoe dat werkt op onze site vpro.nl/OVT. En dit was ook weer OVT voor deze week. Straks de perstribune van Max, live vanaf het EK Beachvolleybal. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1 Podcast. Topteams.